Minden pénteken egy ilyen Pontosan. Egyszer majd lesz eurónk is. Pontosan. Igen. Na sziasztok, srácok, örülök, hogy találkoztok. Például 95. Reflektor, és itt van velünk Sasa. Sziasztok, csá. Az jó ideig szervezgettük azért, hogy ez összejöjjön. Hát legalább volt két MMS váltás. Akartam egyet korábban is, csak aztán azt valamit vagy elfelejtettem, vagy agyon hallgattam, vagy rád vártam, vagy nem tudom mi volt, biztos de akkor villant be egyébként, hogy kellett volna egyet csinálni. De nem tudom. Nem csináltunk. Most beszéltünk egyébként pont az elektromos autókról, és volt egy ilyen anekdotád a Tesláról, hogy hogyan akart a csávó öngyilkos lenni. Jaj, hogy egy csávó öngyilkos akart lenni, csak nem számolt vele, hogy egy jelenleg biztonságos autó, úgyhogy hiába ugrott le egy 80 méteres hegyről, a családjával együtt mindenki túlélte. De ez milyen korban egyébként, tudod, hogy akkor most így megtolom basznak, és akkor ennyi volt, és kéma. De az, amikor így leesett, meg minden, és akkor nyitják rá az ajtót, és az meg bassza meg. De nem a kollégáknak másnap szemébe nézni, tudod, hogy ott hagyta a búcsú levelet, és bocs, basznak, túl biztonságos az autó. Aj, basznak. Szerintem az azt, hogy szemébe nézni rosszabb volt. Aki nem tudott erről az egészről semmit, csak azt vette, hogy csak letérnek az útról, és zuhannak. Na de mindegy. De azért nem működik, gaming. De működik egyébként ilyenkor, hogyha benézzed az azt, hogy szemébe, és mondod, hogy na, megérte megvenni a Teslát. Hát ilyenkor nem biztos, hogy megértem. Hát, hogy jobb lett volna, ha sikerül. Na, de mindegy is. Viszont játékokról akarunk beszélgetni, főleg, de mielőtt még ebbe belevágnánk, Sasa egy jelentős alkalmat ünnepelt a héten, amit nem akarom elmondani, a hanyadik, de születésnap. 50. Ha te akarod elmondod, én nem akartam elmondani. De most 50, az most miért a szégyelni való? Semmi, figyelj. Gondoltam arra, hogy egy kis aprósággal megleplek. Mondtad korábban, hogy nem iszol, de engem ez annyira nem érdekelt. Úgyhogy figyelj. Van termékelhelyezés? Nem kell, hogy nincs, de ahogy gondolod. Köszönöm szépen. Úgyhogy fogyaszd egészséggel, és ha van társaság, akkor hajrá. Még azért arra gondoltam, hogy még egy kólát mellé teszek, hogyha nem iszol semmit, akkor... Mi, vörösboros kólát? Ez még van ilyen? Mi volt, amikor hallottam, hogy a VB-kel, mert nálunk a vörösboros kóla volt, az most már a vodka bomba kataflám. Tudtad? Na, a kataflán nehéz szerezni, mert vényköteles. Így nehéz is, hogyha felöntik a kólából. Nem, de nagyon közt. Tegnap volt egyébként a szülinapom. Úgyhogy Isten éltessem. Ezt neki is megértem. Hát, igen. Hát gondoltam, hogy legóval nem fárasztok. Ne. Azzal van elég meló még. Majd arról majd még beszélünk itt adáson kívül. Viszont januárban én nagyon igazából év elején még nem nő a fű, év végén már nem nő a fű. De egyébként nő a fű most. Mármint, hogy a játék megjelenésekre gondolsz. Hát, hogyha azt mondd, hogyha ha például a Prince of Persia-t annak mondjuk... Meg a Yakuza-t, ami most jön meg a Last of Us-nak ez a kis update-jét, akkor három tök jó játék jelenik meg egy héten belül. Kettő héten belül. Jó. Hát ezektől eltekintünk, akkor nem nő. Ja, de magasabb profilú megjelenésekre gondoltam, de oké, rendben. Nem most a Yakuza azért nem rossz. Te szeretem Jakuzákat? Én nem szeretem, a Gret imádja. Én mindig távolról tisztelem ezt is, mint a Baldur's Gate-et, meg a GTA sorozatot. Na ez az, amit akartam volna, hogy rávezetni a mai témánkat, hogy egy kicsit beszélgetnénk ebben a januári, mondjuk, hogy hírinséges, meg akkor ébredező időszakot, arra, hogy milyen volt a tavalyi év, és hogy mit várunk az ideitől. Szerintem ez a januári holt szezon, tekintsük így, az mondjuk erre egy tökéletes, hogy kicsit számot vessünk azzal, hogy milyen évet is zártunk. Uh-huh. Főleg azért, mert ugye mire kijött a Game Awards, addigra, most vagy utána, vagy vele nagyjából egyszerre jött ki például az Avatar, a Frontiers of Pandora. Uh-huh. Nem tudom, próbáltad el. Hát igen, sajnos. Kivizettem érte a pénzt. Tökre azt hittem, hogy az a stúdió még tud csinálni egy Divisiont, Az nagyon jó fog tudni élni egy... Most lehet szeretni az Avatar filmeket, meg nem szeretni, meg szédni a történeteket, meg nem, de azért maga a világ azért ki van találva. És igazából ennyire unalmas játékkal már rég játszottam. Állítólag miután lehet már benne repülni jobb, eddig nem sikerült eljutnom, megmondom őszintén, de én úgy éreztem, hogy se a lopakodás nem működik benne, az akció se annyira működik, a kraftolás az ilyen Zelda lopás volt, és nem működött olyan jól. Úgyhogy nekem az ilyen év csalódása volt, mondom ezt úgy, hogy ezért speciál fizettem, tehát hogy nem az volt, hogy hozzám vágta valamelyik kiadó, vagy valamelyik haverrel a megosztott gépen toltam. Házhoz bent ülött. Úgyhogy én nem is lett vízhangja, szerintem nem is biztos, hogy jókor jelent meg. Nem tudom, te játszottál-e vele, nekem, engem így teljesen abba az irányba vitt, hogy ennél még talán az utolsó Far Cry szórakoztató volt számomra, pedig azt se szerettem. Nem lehet, hogy Ubisofton ül egyébként egy ilyen átok, hogy az év végén megjelenő játékaik tök mindegy milyen minőségűek, azoknak így kereszt. Csak mert emlékszel a Phoenix Rising. Hát jó, de a Valhalla meg kurva sikeres volt, az meg november. Ja, mondjuk jogos. Most nekem a Phoenix Rising urat be, mint évvégi megjelenés, és azt is én nagyjából leírtam mindenki, most egy ilyen fasz fog érdekelni, most így a kifutó szezonban jön egy Immortals, és kurva jó volt. Igen, én szerettem azt a játékot, nyilván jó helyről loptak, és szerintem aránylag ügyesen, de talán az utolsó olyan Ubisoft játék volt, ami kifejezetten üdítő volt a Ubisoft skáláját nézve, nem feltétlenül úgy ámulok a gaminget, mert azért az Eldából merítettek, és az Eldát próbálták másolni, és annál azért nem volt sokkal jobb, sőt, egyáltalán nem volt jobb, de az egy tök jó játék volt, azt én szerettem. Nem játszottam végig, de azon nagyon sokat játszottam, és amíg játszottam vele, élveztem is. A Pandorával nem sok mindent élveztem. Jól nézett ki. Én értem, mondjuk abban a kényelmes helyzetben vagy, hogy neked ezekből nem kell cikket csinálnod. Mert aztán már nem publikálsz. Már nem kell. Tehát igazából tényleg tolhatod addig, amíg az élvezeti faktor tart. Egyébként ezt én is próbálom. Hát megírni meg tudtam volna akkor is. Ja, mondjuk, oké. Mondjuk én sem játszottam végig, mert egyébként azon gondolkodtam, hogy az Avatarra romlott el valami, vagy az Avatarra fulladt ki a Far Cry recept. Tehát az Avatar tudott valamit rosszabbul, mint az eddigi Far Cry-ok, vagy ugyanazt tudta, mint a Far Cry-ok, csak most már tarthatatlan az, amit a Far Cry-ok tudnak. Érted, mint amit a... Szerintem egyrészt picit már unalmas is ez a formula. Engem nem annyira zavart, hogy nagyjából egy Far Cry van, most nevezzük úgy, hogy átszkinezve, mert azt gondoltam, hogy a világban van annyi, ami ezt így el tudja felettetni. Tudod, van egy csomó játék, amiben nem tetszik valami, de mondjuk a gameplayben vannak olyan elek, amik felettetik, hogy mondjuk szar a sztoria, vagy mit tudom én, nem jók a platformrészek, de kurva jó benne harcolni. Ebben meg semmilyen nem volt. Tehát még az sem volt meg benne, mint a Divisionben, hogy ott legalább megvolt, ameddig élvezted, a fejlődés öröme, és itt még ezt se éreztem, hogy itt most akkor itt táposodom, vagy kijött valami faszatudsz, amit fölveszek. Nem tudom, nem állt össze az egész. Szerintem ez egy ilyen kreatív válság, amiben valamiért a Division fejlesztő is belekerültek, vagy belettek kergetve. Nem tudom, kellett a pénz. Vagy... De most játszom a Mass Effect Andromédát, és elkezdtem, hogy olyan? Újra elkezdtem. Anyagot akarok belőle csinálni, hogy öregedett így ennyi időtávos táblatából. És meglepő módon azt vettem észre, hogy egyébként ez nem egy annyira rossz játék. Tehát, hogyha az ember fogja magát, és egy húzamban elkezdi játszani a 4 Mass Effectet, 1-2-3 Andromeda, akkor az Andromédára egyébként kurva sokat változott a Mass Effect. Nem mindegyik egyiket előnyére, de az biztos, hogy például a gameplay az olyan szinten kibővült és gazdag lett, ami összesen mérhető. Az, akár az első 3 Mass Effect-tel kombinálva sem. És én azon gondolkodtam, hogy ezt egyébként hogy nem vettük észre annak idején. Úgyhogy vissza fogom majd nézni a cikkeket, nem csak a sajátomat, hanem majd még itt ott amat, hogy mi volt az a konkrét töréspont, ami miatt ízekre szedték ezt a játékot, mert nem emlékszem rá. Hát úgy, hogy borzalmasan jelent meg. De jó, de mi volt abban igazából? Az olyan grafikával hát valami konkrétan gáz volt. Az, hogy a mimika majdnem kimaradt a launch verzióból, hogy a szemek néztek jobbra-balra a karakterekben. Tehát, hogy egy ilyen beta verziónál kicsit jobb verziójú játék jött ki. Hogy még azok az animációk sem voltak benne, amikor kinyitsz egy ládát. Tehát még effektje sem volt, hanem egyszer csak azt vetted észre, hogy megjön nálad egy tárgy. De ez benne volt a Jedi Survivor-ben. Hova? A Jedi Survivor-ben is pont ugyanígy működnek ezek a dolgok. Nem, mert de... ott van valami effekt. Hát az első... Tudod, hogy kinyitottad, vagy az elsőben kell. Konkrétan az volt, hogy hiányzik helyenként a ládanyításod, mert szóval víz alatt, hogy föl is vettem videóra. Na, abban ilyen nem volt. És ott igazából ez volt a legrosszabb, és a fejekről volt, majd nézd vissza, hogy rengeteg ilyen mém került ki, hogy néznek ki a karakterek az Andromédában. Ugye ez volt az a probléma, amikor belekényszerültek abba, hogy a Battlefield Engine-ét használják, mert az EA-nél akkor az volt a policy, hogy akkor van egy engine-ünk, ami faszon, akkor azzal csináljunk focis játékot, meg csináljunk amerikai focit, meg európai focit, meg egyébként RPG-t, és hát nem feltétlen volt ez egy jó ötlet. Erről kikerültek ilyen dokuk is, hogy papíron jó hangzott, de a fejlesztők rengeteg problémába ütköztek, ami egy third person játéknál gond tud lenni. Ezt értem, csak ezek mellett elsikkadt mindenki azon, hogy egyébként leteszed magadat a bolygóra, és mondjuk van 15-20 féle küldetés típus. Tehát nekem ez nagyon fura, hogy, azért akarom megnézni, egyébként kitértek el ezekre, vagy megmaradtak annál, hogy szar volt az engine választás. Mert egyébként most is szarul néznek ki a mimikák, meg most is azért kurva komoly gondok vannak vele, meg azért a menüt átdolgozhatták volna, ne úgy néznek ki, hogy az Xbox 360-as alt kéne nyomjuk a BTD körrel van jelölve, meg ilyenek. Na mindegy, szóval... Hát meg figyelj, az elvárásokat, az egy Mass Effectnek a harmadik része volt. Tehát, hogyha ez nem egy Mass Effect, hanem egy valami lengyel RPG, akkor még örülsz is neki valószínűleg. Itt meg iszonyatos elvárásokra kijött egy pocsék állapotban lévő cucc, ezt nem csak ők sínlették meg, hanem például ugye a CD Projekt Red is. Tehát ott is nem feltétlen azzal volt gond a Cyberpunknál, hogy az a játékban milyenek voltak a küldetések, vagy hogy papíron mi az, amit tudott, azt felejtsük el azt, amit beígértek, hogy tudni fog és nem tudott, hanem az, hogy milyen állapotban volt az egész. Hát emlékszel, hogy megálltál valahol, felvették küldetést, és elrepült a karaktered. Most ennyire nem volt tragikus állapotban az Androméda, de azért úgy, hogy egy Mass Effect trilógia után jön végre egy új rész, amit mindenki vár, ahhoz képest egy írtozatos csalódás volt. Még akkor is, ha nem biztos, hogy annyira rossz játék volt, mint amit a review-k tükröztek, de ez tudod olyan, mint mikor várod a Star Wars-ot, és aztán jön, és sokkal jobb, negatívabban éled meg a csalódást, ha várakozásaid vannak, mintha csak jön egy játék, ami egyébként nem is olyan rossz. Aha. Jó, ezt rá fogok nézni. Látom egyébként most is, hogy milyen problémák vannak vele. Tehát azt látom, hogy ha belementek volna a gameplaybe, akkor miket lehet egyébként számon kérni rajta. Csak így érdekes, hogy bennem így az maradt meg, amit el is mondasz, hogy a modelleken így, mintha megütköztek volna, mintha megtorpant volna minden, és mintha nem is nézték volna tovább, mert olyan volt, hogy akkora a rumli az előszobában, hogy meg sem nézem már, mi van a nappaliban. Hát körülbelül ilyesmi volt a helyzet. De egy ilyen játéknál ez szerintem ezzel számolsz, ha ezt így megjelenteted, hogy basszus, hát ezt mindenki várja. Hát a... Bocsánat. Persze. Lement a Game Awards, és nagyjából ezzel sommázva lett a tavalyi évünk. Hát bizonyos szemüvegen keresztül. Bizonyos szemüvegen, hát igen. Fú, ezzel kapcsolatban van egy elméletem. Ebbe majd bele fogok menni, de próbálj meg egy lendületet fölvenni. Te hogy értékelted a tavalyi évet játékos szempontból? Ugye benne vagyunk most már a PS5 Series generációban, talán ha akkor még harmadik éve. És ugye beszéltünk erről kint, hogy neked hogy tetszett, nekem hogy tetszett, de mégis egy pár szóban. Figyelj, én a tavaly előtti évet is élveztem annak ellenére, hogy szerintem sokkal gyengébb volt, mint a tavalyi. Hát azért tavaly baromi jó játékok jelentek meg. Az utolsó fél évben több jó játék jelent meg, mint az előző azt megelőző évben. Tehát, hogy ilyen problémám egyáltalán nem volt. Ami nekem furcsa volt, hogy a Microsoft küszködik, ugye kiderült, hogy Európában az utolsó negyed évben visszaestek az eladások több mint 50%-kal year to date, hogy hiába jelent meg a Starfield, és hiába volt elképesztő nagy siker játékos számosságában tekintetben, a konzol eladását annyira nem dobta meg. Ennek ellenére ugye nőtt a Game Pass előfizetői bázis, tehát valószínűleg a PC-n nagyon erős. Nekem ez volt a legfurcsább, hogy végre van egy év, amikor a Microsoftnak van legalább két játéka, ugye az egyik a Forza volt, a másik a Starfield, ráadásul a Starfield az egy System Sellernek kikiáltott játék volt, és egyébként az elején hozta is szerintem azt, amit mindenki várt tőle. Hogy ez így valahogy mégsem tudta egyelőre sínre tenni a Microsoftot, de ez nem azt jelenti, hogy a következő év, vagy hát az idei év az ellene forduló pont mondjuk a Call of Duty tükrében, mert meglátjuk majd azt, mit hoz. Bár a tavalyi Call of Duty után nagyon kíváncsi leszek, hogy idén mit csinál az Activision, és vagy hát most már ugye a Microsoft ékész alatt lévő stúdió. Nem tudom, én nagyon élveztem igazából. Minden platformon voltak jó játékok, de hát nyilván annak kell, hogy a Nintendo a végét rúgja, tök jó szerepelt, rengeteg jó játéka volt, sőt, az én tavalyi top 10-es listámon 3 vagy 4 Nintendo cím volt, a Checkpointot csináltunk, és ott volt a Pikmin, a Zelda, a Metroid, meg a Mario Wonder, tehát ez azért nagyon erős, és lemaradt róla mondjuk egy Mario RPG, ami ugyancsak tavaly jelent meg talán a Fire Emblem is. A Sony-nál ugye volt egy pókember, ők nagyjából eltették föl, meg volt egy VR megjelenésük. Ezeknél eljön már meg egy pillanatra, vagy most álljunk meg, vagy meg visszatérünk rá. Nekem mindegy. Jó, neked hogy tetszett a Spider-Man 2? Figyelj, én azt gondolom, hogy ha én lennék az Insomniac, meg én lennék a Sony, akkor az a Spider-Man 2, ami megjelent, az egy tökéletes termék, mint produktum. Mert szebb lett, nagyobb lett, kicsiszoltabb lett, nem tölt, prezentálja a PlayStation 5 erejét, barom jól fogy, Insomniac megint kijött egy játékkal, ami tényleg science fiction, tehát nem tudom, hogy milyen project managerés van ott, de így nagyjából nekik kéne írni egy könyvet, és kurva drágán eladni minden más stúdiónak. Összességében viszont nem tetszett annyira, mint az első, mert az első nekem olyan volt, hogy úristen, végre egy tök jó képregényjáték, úristen, végre egy tök jó képregényes sztori. Elejétől végéig így bent tartott. Itt meg volt egy olyan érzésem, ugye a harmadik órától, hogy oké, ez kicsit jobb, de már láttam, és ezért nem is játszottam még végig. Ez tipikusan most nálam az a játék, amivel ha van időm, akkor játszom egy órát, aztán leteszem. De igazából nem tudom őket hibáztatni, mert egy baromi jó receptet húztak le egy újabb bőrt, írtak le egy új sztorit, a sztoria szerintem egyébként jó volt, sőt jobban tetszett, mint a legutóbbi három Marvel filmnek a sztoria. Már nem biztos, hogy ez egy zsinórmérték. Nem megyek, ez pont valamikor ki is írtam Facebookra, hogy egyébként döbbenetes, hogy ezeknek a játékoknak milyen jó történeteket tudnak írni, ha viszonyítani kell feltétlenül mondjuk akkor a filmeket alapul véve. Tehát az, amit az MCU-nál láttunk, hogy a pókember történeteket, azokat reggelire megeszik ezek a játékok. Igen, emberibb is volt, meg minden, de összességében maga a játék az nem húzott be úgy, mint az előző. De ez nem biztos, hogy a játék hibája. Ezt próbálta meglovagolni a Ragnarök is, hogy volt egy kurva jó God of War, és akkor csinálunk egy második részt, ami kicsit nagyobb, kicsit hosszabb, kicsit vágatlanabb. Belenyúlunk itt-ott, de azért alapjaiban nem forgatjuk ki a bevált receptet, nem változtatunk rajta. És szerintem második alkalommal ez még nem gond. Oké, hogy volt egy Miles Morales, de azt nevezzük csak egy ilyen kis mellékzöngének, úgyhogy én azt gondolom, hogy a következőnél lesz ez már kevés. De az nem most lesz, mert ugye Wolverine lesz elvileg a következő játékuk, de azt hiszem, az még 2 év. Nem idénre mondják a Wolverine-t? Én nem. Úgy tudom, hogy idén fog jönni. Most volt valami rohadt lesz szivárgása. Azt hiszem 20-25-re volt a szivárgásban. Tehát idén nem lesz elvileg Insomniac játék, de hát szerintem elvárhatatlan lenne, hogy legyen. Hát szerintem is, de mondjuk nem lepődnék meg, ha viszont lenne ettől függetlenül. Hát előbb lesz inkább Tsushima, én azt gondolom, ha lesz valami. Szerintem ez a Tsushima ez lassan olyan, mint a Bloodborne remake, tudod, hogy mindenki tudni véli, hogy valaki dolgozik rajta, aztán jött a hideg zuhany, amikor volt az Insomniac szivárgás, és most már jó közelítéssel sejtjük, hogy a Bluepoint az nem Bloodborne remake-en dolgozik, hanem valami teljesen új IP-n. Nincs ezzel szerintem semmi baj. Abszolút nincsen, csak ugye ez jól mutatja, hogy van egy ilyen messiás várás bizonyos címeknél. Például mondjuk, hogy jön a Bloodborne remake, amit senki nem tudja, hogy honnan a francból vették az emberek, hogy lesz. Hát, mert valaki kitalált, és akkor azóta várjuk. Igen, és azóta valaki kitalált, hogy a Bluepoint fogja hozni, és sokkal többek az én is vártam, hogy na, akkor majd jön a bejelentés, De az is volt, emlékszel, hogy a Bluepoint Metal Gear remake-et csinál. Igen, volt ilyen. Tehát, hogy... Szóval visszatérve a Spider-Man-re, szerintem ez egy jó termék volt, sikeres is lesz, nem tudok rájuk haragudni azért, hogy ez ilyen lett, mert én is így döntöttem volna, ha dönteni kell, ha az Insomniac székében ülök, hogy most ez még bele kell, hogy férjen, mert csináltunk egy ultra sikeres játékot, annál azért picit jobb mindent tekintetben, de annyival nem, hogy engem bent tartson úgy, mint az előző rész. Szeretném, hogyha a játékiparban van fejlesztő csapat, akit nem lehet számunk kérni, az az Insomniac. Én azt gondolom, igen. Mert amit tényleg ők csinálnak, az példaérték. Ugye pont kifelé beszéltük azt, hogy mindkettőnek hatalmas szívügyünk a Last of Us, de azért jó lenne, hogyha a Naughty Dog azért úgy lassan, hogy megerőltetné magát, és mutatna valamit azon kívül, hogy tudja bingizni az első részt, meg tudja bingizni a második részt, amik már egyébként megjelentek. Mert ilyen nekifutással akkor, mint tudom, 2 év múlva megkapjuk a Last of Us 2 remake-jét. Ami egyébként tök jó lenne. Hát most kapjuk meg e hónapban. A remastert. Hát a remastert. Én most játszottam vele, kipróbáltam, egyébként megéri bőven az a $10. Ugye ők elkezdték ezt a multiplayer cuccot, plusz ki tudja még mit. Tehát, hogy amit biztosan tudtunk, az, hogy fejlesztik a Last of Us-nak ezt a multiverzióját. De talán veled beszéltünk róla annó, hogy ők vannak akkora stúdiók, hogyha úgy érzik, hogy ez nem lesz tökéletes, akkor ők ezt abba hagyják. Voltam pletyka, hogy ezért kaptak ők ehhez hátszeret a Bungie-tól, hogy valaki nézzen rájuk, mert a kurván rán tudnak egyről kettőre jutni. És de ez is a tökéletességre volt törekvés. Tehát nekik nem fér volna bele egy Avengers, vagy majd most megjelenik a Suicide Squad, ami a preview-k alapján borzalmas lesz. Tehát nekik ez nem fér bele a prestízsbe. A sztorinak ez egyelőre, most nem tudom hány éve volt a Last of Us 2, de ugye azóta konkrétan csak eszi a pénzt a Naughty Dog. Most ebből be fog folyni pár millió dollár, ebből a nevezzük remasterből. De ez szerintem egy jobb megoldás, mint hogy most legyen egy szégyenfolt a pedigréjükben. De hát nyilván nem jó, hát ugye ők ebben a generációban még nem csináltak játékot. Nem csak ők, azért vannak ebből még egy páran. És ennél a pontnál neki felvetnék egy olyat, hogy ugye majd fogunk beszélni arról, hogy top játékok ebben az évben, főleg kettőről fogunk majd beszélni. De egy gondolat erejéig bedomnám azt, hogy én most így nézegettem egy-két játékot, most van időm ugye hajnalban szétnézni a PlayStation Store-ban, mik vannak, amik ugye érdekelnek. És kipróbáltam a Talos Principle 2-t. Az kurva jó. Amiből nincsen content még az OV-n. Nem is hiszem, hogy lesz egyébként, ezt én megtartom ilyen kis bűnös élvezetnek magamnak. Egyébként csak 300 ezeren vették meg, és ennek örültek a fejlesztők így az első pár hétben, napban. Úgyhogy híreszted, mert szerintem, ha van játék, ami megérdemli, hogy sikeresebb legyen az, ez meg az LMV-k. Jobban fogy, mint az első, és a Steam charton megnéztem, és ott kurva nagyot ugrott a felhasználói bázis. Valószínűleg igen, mert jó a visszhangja. Iszonyúan jó. Szeretem. És pont, aztán az előző reflektorban pont mondtam, hogy nagyon-nagyon ritkán találkozom olyan játékkal, ami intelligens. És itt tényleg olyan párbeszédek vannak, meg olyan gondolatok, amikkel videójátékban nagyon ritkán találkozom. És oké, hogy beszéltük azt, hogy a történet, amit elmond, az hát így engem idegesít, ahogyan csinálja, tehát én mész egy kurva indokolatlanul open world területen, ahol random robotok mászkálnak, és ha időnként szóba állsz velük, ami egyébként inkább idegesítő, mint szórakoztató, akkor néha úgy mondanak dolgokat, de igazából azt nem, olyan nagyon érdekes dolgokat nem, de igazából puzzle feladatokat akarsz megoldani, nem pedig egy random robotot nézegetni és vele dumálni. De amikor én rászánom magam, akkor egyébként van, hogy érdekes dolgok vannak, meg ezen a mitológiai körítésen keresztül elmesélt történetek baromira tetszenek, tehát abszolút nem ezt vártam egyébként puzzle játéktól. Szerintem azt képest, hogy ez egy puzzle játék, ahhoz képest amit elmesél, az bőven messze túlmutat azon, mint amit egy ilyentől elvársz. Egyébként meg puzzle játéknak majdnem tökéletes. És egyébként ugye ezt a Sirius szemesek csinálták, tehát ebben még ez a másik kurva dolog, hogy azért itt vannak nem full dummy emberek, akiknek csak az a szórakozás, hogy veled szemben rohanó bölényekre lövöldözzé üvöltve, hanem... Ez mekkora fán már egy ideig óráig, én nagyon szeretem. Kikúr egy rohadt nagy alföldre, és akkor lövöldözöd a fejetlen embereket. Szerintem ennek a nyomorúságos zsánernek, amit ők képviseltek, annak szerintem egyenesági következménye, hogy egyszer csak kinyomsz egy Talos Principle-t, mert egyszerűen így megőrülsz, bazdnek, hogy... Mi csináljunk? Sirius szem 4. És abban mi legyen? Hát figyelj most, ne két bomba legyen a kezükben, hanem 3. Tehát, hogy így ahhoz képest ez egy ilyen felüdülés lehet nekik, hogy... Gondolod, hogy a Sirius szemeknek a függvényében ilyen pörsenés jelenik meg az embereken, amik egy Talos Principle-ben fakad ki? Én szerintem igen. És ez tök jó, hogy nem feltétlenül csak azzal tudod őket azonosítani, hanem egy olyan játékkal is, egy átlag évben, ami mondjuk nem pont a tavalyi, de simán évjátéka jelölt. Az, ami meglepett engem, hogy ja, várjál, de ezt felterjesztették Game Awards-ra a Talos Principle-t? Szerintem nem, mert később jelent meg. Tehát szerintem ők húznak valami vonalat valahol, és ez azon a vonalon kívül esett már, én úgy gondolom. Aha. Most meg kell nézni, hogy az LMV-k előtt vagy után jelente meg, mert az LMV-ket meg behúzták. Na viszont, hogyha az LMV-k az egy sűrű időszakban jelent meg, azt hiszem szeptember volt most a sűrű időszak? Volt egy hónap, amikor kurva sok játék jött ki. Ja, rá is basztak. De hogy meglépett onnan az Alone in the Dark-ba az meg? Azt, mint olyan 85 húzott be, azért ott se lett volna. Nem biztos, hogy rossz döntés volt. Én látom, hogy most vannak ezek, aki október volt, köszönöm szépen. Tehát most nézegettem egyébként, hogy jönnek ezek a kis kedvcsináló cikkek, tudod, hogy fú, most máshogy fog hozzányúlni a pszichológiai horror témához az Alone in the Dark. És láttam a szkepszist az arcodon. Figyelj, a demo, azt együtt beszéltünk, szerintem az ígéretes volt. Én nem játszottam rajta. Én játszottam vele, de nem tudom, szerintem ha annak egy jó játéknak kell lenni, mert szerintem ma az Alone in the Dark, mint brand, az egy centivel se erősebb, mint mondjuk egy LMV-k. Sőt, szerintem de nem tudom, hogy ki a célcsoportja. Nekem az volt a fura, hogy amikor néztem ebből trailert és gameplayt, akkor én nem értettem, hogy ez miben lesz más, mint a Sinking City. Tehát az, amit ott láttam, és ott mozgott, az nekem így teljesen egészen a Sinking City adta vissza, ami nem egy jó referencia anyag, azért legyünk őszinték. Tehát nekem a Sinking City például kurvára nem tetszett, és amennyire tudom, egyébként nem is nagyon fogyott. És nagyon nem szeretném, hogy az Alone in the Dark egy újabb lábjegyzet lenne a nem jól fogyó Alone in the Dark játékoknak a sorában. Hát meglátjuk. Nem tudom. Nem várok tőle semmit. De tényleg. Tehát, hogy bízom benne, hogy fasza lesz. Vagy hogy legalább lesz annyira jó, hogy végigjátszom. Azt nekem nem elég egy ilyen cím. De figyelj, ez kis stúdió, kis kiadó. Nem tudom. Azért nem egy ultra AAA cím lesz ez szerintem. Szóval, hogyha már mondtad az LMV-ket, és beszéltünk ugye a horrorról, akkor viszont beszéljünk az LMV2-ről. Na. Vérzik a szívem egyelőre. Menjém is. Ennyi is. Én nem számítottam rá, hogy ennyire jó lesz ez a játék. Én most egy kicsit sok téma fog ismétlődni, de azért, hogy sose is el tudja mondani a véleményem. Gondolom, inkább rá vagytok most kíváncsiak, mint rám. Az én véleményemet úgyis tudjátok mindenről. De látod, a Pókember van, akinek bejött annyira, hogy kiplatinázta. Szerintem a recept az jó volt. Tényleg, amit mondunk, nem lehet rájuk haragudni. Na. Balázs is kiplatinázta, és mondta nekem, hogy jó indulattal középszerű. De... Anna az egy jobb. Hát, most igazából, hogy mi az Origo, ugye ez a kérdés. Uh-huh. De hogyha most játszol az előző résszel, ahhoz képest a kettő sokkal jobb minden tekintetben, csak ez az újdonság ereje nem biztos, hogy megvan. Igen, ez is egy érdekes dolog, hogy szüksége, hogy minden játék mondjuk az újdonság erejével hasson rá. Egyébként igen, ez szerintem egy olyan elvárás, amit nem biztos, hogy igazságos felé az ilyen szőröstökű újságírók részéről a kiadók vagy fejlesztők felé, akik egyébként meg most képzeld el, csinálsz egy játékot, most legyen ez a Pókember, vagy a God of War Ragnarök, megújítod mondjuk a Ragnarököt meg főleg, vagy a God of War-t főleg, megnyersz minden díjat, egy olyan évben lesz a lévjáték a díjas, amikor megjelenik egy Red Dead, és duskálsz az anyagi jólétben, mert még jól is fogy, hogy mi az Úristen venne téged arra rá, hogy most így homlok egyenes csinálj egy tök mást. És utána meg hallgatod, hogy hát igen, igen, az előző egyébként forradalmibb volt, meg ilyenek, és ott húzod a szádat. A okkal vagy ok nélkül, az megint más kérdés, mert ugye kicsit változott a koncepció is, de hogy te sem biztos, hogy más csinálnál. Nem. Egy ilyen siker után. Nem, de mondjuk nekem a kóp a vesző paripám. De egy olyan játék nem, mint ami a Spider-Man 2 volt, ami üvölt a kópért, mellette két Spider-Man lengedezik ugye New Yorkban. Csak a sztori szempontjából nehéz megoldani. Nehéz, de legfeljebb egymás után pakolod, és mondjuk nem az, hogy gomnyomásra váltogatsz, mint a GTA-ban. Csak mondom, hogy például ez egy olyan lépés lett volna, ami mondjuk egy sokkal lényegesen kisebb játék, például az Unravel 2-t kifejezetten erre húzták fel, most már ketten tudtok ilyen gombolyan emberkével mászkálni. Tehát ez például egy jó irány lenne, főleg, hogyha használni például ebbe a live service irányba akar elmozdulni, amit pletykáltak. Tehát lehet, hogy nem MMORPG-be kéne gondolkodni, amikor még egy co-op játékot sem csak akkor úgy kell megűrniuk a sztorit, hogy végig ott van két szereplő. Itt szerintem ezen múlott. Vagy ezen múlhatott. Igen, csak... Nem tudtad, csak ugye ezt beszéltük, hogy mik azok a sarokpontok, amik mentén azt mondanák, hogy ez egy új játék, hogy ez egy új játék, ez sokkal több, mint amit korábban kaptam, és hogy ha nem a történetben akarsz markánsan elmozdulni, és nem akarsz farrengető gameplay újításokat kitalálni, akkor bele egy ilyesmit lehetne ebbe implementálni. Hát de figyelj, itt van ellen példának az új Zelda. Most ezt lehet szeretni, lehet nem szeretni. Az előző Zelda az ugye minden tekintetben újat hozott. Még az open world játékok világával is újat hozott. Semmi nem indokolta azt, hogy a következő résznél, a Tears of Kingdomnál konkrétan szinte mindent kidobjanak és mindent újraépítsenek. Beletettek egy föld alatti világot, beletettek egy föld feletti világot. Kidobták az összes régi skillt, betettek új skilleket, betettek társakat, akiknek vannak skilljeik, plusz betették a fuse-t, meg betették a járműépítést. Tehát, hogy annyi minden újat beletettek, ami azért érezted azt, hogy a régi játékhoz köze van, mert ott játszódott, ahol a régi játék, csak kvázi három szinten. Ők meg megcsinálták. Oké, nem két év alatt, mint az Insomniac, vagy három év alatt, mint a Santa Monica stúdió, hanem hét. Uh-huh. Tehát ez is számít. De hogy ezt lehet így is csinálni, hogy most melyik a jobb, vagy melyik szimpatikusabb, ez játékos sok kérdése, de hogyha az Zelda kijött volna ugyanúgy, akkor ugyanúgy mindenki húzta volna a száját, hogy hát jó, ugyanúgy beleütök a fába, beleszorul az energia, ráállok, megállítom az időlasszizást, elrepülök. Itt teljesen más volt minden. Nem tudom, melyik a jobb akadémia. Ezt várjuk el, amit az Zelda csinál, vagy azt várjuk el, amit a God of War csinált megelőző részben. Vagy ennek örülünk jobban, inkább azt mondom. Szerintem azért van igazából ez, legalábbis én részemről, mert ugye szokás azt mondani, hogy hát növelni kell a játékoknak a piaci árát, meg a megtérülési formátumokat, meg ezeket a technikákat, mert hát nagyon drága a játékfejlesztés. Világos, csak én meg fogyasztóként akkor azt szeretném látni, hogyha ekkora az aparát, és outsourcelnak mindent mindenkinek mindenhova, akkor szeretném látni, hogy azok, akik maradtak és akik dolgoznak, azok semmi más, de legalább ötleteket pakolnak bele. Új ötleteket, fasza megoldásokat, én elmerek menni odáig, hogy én szeretnék minden alkalommal újítást látni, egy olyan játékot látni, amit kurvára meg akartak csinálni, és nem pusztán azért dobják ki, mert hogy a Sony, maradjunk a példány, a Sony pénzügyi jelentésében szükség van abban az évben egy odabaszó megjelenésre. Mert ez igazából a szalagmunkához teljesen jó, csak elvileg a játékgyártás az egy kreatív szakma. Persze. És szerintem ez az, amit nagyon sok, én például sokszor szoktam számon kérni, hogy ha csinálnak egy avatar játékot, ugye az univerzum nem igényli azt, hogy kurva nagy megfejtés legyen, meg egy ördöglakat az avatar játék. De mégis, hogy azt mondják, hogy ebben a világban csinálnék egy avatar játékot, akkor azért szeretnéd, hogy mi volt az a géniusz, ami miatt azt mondtad, hogy ebben meg akarsz valósítani valami kreatívot, valamit létre akarsz hozni. Hát nem azt a játékot, amit végeredményben kaptál, mert azt bérmunkában ki lehet adni bárki. Szerintem ez egy tök jogos elvárás a részünkről, de sokszor meg tök logikus elvárás a stúdió, meg a kiadó részéről, hogy ez nekünk most úgy fogja jobban megérni, ha nem feltétlenül dobunk ki mindent, és nem feltétlenül kezdünk mindent el újra, mert abban benne van a rizikója annak, hogy nem biztos, hogy jól sül el. Persze. És mondom, egy Pókembernél, úgyhogy ez a második rész szerintem beleférte. Hogyha Pókember 3-ban ugyanaz a New York lesz, csak most már a táblák és rétrészingelődnek a, nem tudom, a seregélyek szemében a New York, az biztos, hogy nem lesz elég. De mondom, ezért nem lehet őket hibáztatni, mert ugye stúdió függő, tehát mennyi évet várunk rá. Nekem tényleg csoda, amit az Insomniac művel. Hát ez lenyűgöző. És közben nyomtak egy recsetet is. Oké, megbukott, mint kiderült a szivárgásból, de... A recset megbukott. Meg. Hát az lett az egyetlen negatív, deficites játékú. A lift apart. Aha. Ti ezt tudtátok? Hát én úgy emlékszem, az áblázatban az volt. Majd nézd meg. Majd megnézem, de én átnyálasztam egy-két dolgot, de volt igazából, ami engem érdekelt, de ezen így átfutottam. Jaj, nem vagyok egy nagy recset rajongó, a Rift Apart az nagyon tetszett, de nem néztem. Ja, az nem. És ennek ellenére úgy tudom, ugye, ugyancsak ebből a kilikelődött cuccból, hogy igen, ott van bukta lett. Aha. Ugye ennek ellenére tervezik a folytatását, tehát... Ez, amit szoktunk mondani, a AAA-ban nem lehet megbukni. Annyira kurva drága, hogy meg lehet sajnos, és igazából, ahogy látszik, nem feltétlenül mindig a minőségen múlik egy játék sikere. Mint ahogy, és akkor át is, amiről kezdtünk beszélni, csak elkalandoztunk, de ez a szabad asszociációs dolog, ez nagyon működik. LMV 2. Én ezt mondtam, hogy nekem egyébként az évjátéka volt tavaly. Nem azért, mert jobb, mint a Baldur's Gate, mint koncepciójában vagy játékmenetében jobb, mint a Baldur's Gate, hanem mert technikailag jobb, mint a Baldur's Gate, de ebben majd bele fogom menni később. Hogy bukhat meg egy LMV 2? Nekünk volt hipotézisünk az előző reflektorban, de nagyon érdekel, hogy szerinted hogy tud megbukni egy LMV 2? Figyeld, én amikor elkezdtem vele játszani, az első óra után írtam a Gretnek egy üzenetet, hogy kurva jó az a játék, de nincs célcsoportja. Mert gondolj bele, hogy kezdődik. Tehát, hogy aránylag lassan indul egy ilyen, megtalálják ugye a hullát, bolyogsz az erdőbe, aztán jön Ellen, aztán sikátorokba lámpával világítasz, fényt szívsz el, hogy tehát ilyen, nem azt mondom, hogy tehát ez egy ilyen olyan blockbuster lett, ami addig-addig csiszolgattak, amíg végül művészfilmé vált. És egy művészfilmnek nem lesz soha akkora bevétele, mint egy Avengersnek. Én nekem azt éreztem, amikor játszom vele, hogy én nagyon élvezem, nekem nagyon tetszik, de hogy az a célcsoport, aki ma sokat költ gamingre, annak ez talán túl művészi, nem elég akciódús, és ugye pont beszélgettünk, hogy ha ezt én fiatalként stream közben nézném, hogy mondjuk te streameled, lehet, hogy baromira unnám, ahogy Ellen egyik helyről a másik helyre rohan, és lámpákat kapcsolgat. Tehát nem éreztem azt, hogy ezt így... Mert mondjuk, ahogy én streamelek, azt meg is értem egyébként, hogy... Még lehet, hogy ezt pont eladta volna. Szóval szerintem nem nagyon volt célcsoportja, lehet, hogy nem is jelent meg jókor, ugye nem volt fizikai példány, ebből is bukhattak pár százezer eladást. Nem tudom, valahogy úgy éreztem, tudod, mikor vannak azok a rendezők, akik kapnak baromi sok pénzt, hogy akkor most csinálja azt, amit akar, és nem biztos, hogy sikeres lesz. De te is elismered, meg mindenki elismeri, és ezt is picit úgy éreztem, hogy itt a Szemlék csinált egy olyan játékot, amilyet szeretett volna. Ez nem találkozott egyelőre a közönség ízlésével, de tisztán látszik, hogy a kritikusok ízlésével meg igen. Nekem az évjáték a listán a második helyen volt, meg rengeteg Game Awards díjat elhozott. És ez volt az első olyan Remedy játék, nevezzük az új generációs Remedy játékot, amiben így technikai szempontból se tudtam belekötni, mert emlékszel a Controlba, előhívtad a térképet, és volt, hogy így 20 másodpercig egy ilyen töredezett képernyő volt. Ebben minden klappolt, baromi jól néz ki, tök jó hangulata, szerintem jók voltak benne a puzzle-ök, nem voltak túl gondolva, mindig jókor bontották meg a játékmenetet. Engem picit zavart a harc, hogy nekem kevés volt. Én az előző ellenvéket azért szerettem, mert sok volt benne az akció. Keveset töltött. Az, hogy maga a, nevezzük menünek, az a szoba volt, ugye, amikor ott az ember... Az a Mind Palace. Az a Mind Palace. Hát az volt végül is egy menü. Az is egy gombnyomásra előugrott. Tehát, hogy érted, egy csomó játékban az meg a térkép nem jön be annyi idő alatt, mint ott egy komplett szoba. És nagyon-nagyon igazságtalannak érzem azt, ahogy most állnak. Aztán ugye ez az első számok, amik megjelentek, azóta nem jöttek ki számok, de nyilván nem kecsegtett jóval, hogy a PlayStation-on még mai napig nincs benne, azt hiszem a top 200-ban, mint játszott játék. És azt hiszem, ti beszéltetek róla, hogy majd jön Game Pass-ra, meg majd megveszik, meg majd ezen még segíteni fog pár olyan dolog, ami nyilván ilyenkor jól tud jönni, de hát ezt szerintem nem így tervezték. Azért ezen tisztán látszik, hogy ez egy baromi nagy költségvetésű játék volt. Mint ahogy az is, hogy ebbe tényleg beletettek mindent a remedisek. Nagyon nehéz belekötni akár technikai oldalról ebbe az egész dologba. Nem tudom, lehet, amit te mondtál, abban is van valami, hogy lehet, hogy ez mégse akkora brand, mint amit mindenki vár tőle, mert még azt sem mondhatnánk, hogy nem volt marketingje, mert volt felszopás előtte, tehát nem az volt, hogy egyszer csak hú, megjelent, és akkor itt van. Nem tudom. Szerintem nem találkozik a célcsoport. Ezt nem tudom, hogy ti játszottatok-e vele, vagy aki nézi, hogy hányan játszottak vele, de... Jönnek a feedbackek egyébként folyamatosan, de már szóba került a marketing. Ez igazából a te területed, akkor beszéljünk egy olyan dologról, ami marketing. A Game Awards egyébként mire jó? Mondok egy példát, tehát a Game Awards... Mire jó az Oscar? Na pont ezt akartam mondani, hogy analógiát akarok húzni, akkor például az Oscarral lehetne. De én azt veszem észre, hogy... Nyer mondjuk, például az idei évben mondjuk nyer a Larian. Tavaly évben. Nekik speciál kurva mindegy. Mondjuk. Nekik mondjuk mindegy, de tök mindegy nyer a CD Projekt Red mondjuk a Witcher 3-mal. Uh-huh. Vagy bárki. Én nem látom azt, hogy utána a... Most a Witcher 3 pont rossz... Bele a BioWare, jó? Csak az, hogy valami működjön. Uh-huh. Hogy mondjuk a BioWare megnyeri az évjáték a díjat valamilyen cuccal. De én nem látom magam előtt azt, hogy a BioWare következő játékát, az Electronic Arts úgy hirdetni, hogy a Game Award nyertes BioWare következő játéka. Ellentétben mondjuk az Oscarral, ahol mondjuk a Warner, hogyha kihozza nem tudom melyik filmjét, akkor abban már ott van az Oscar-díjas Jennifer Lawrence, meg az Oscar-díjas Javier Bardem, meg nem tudom én mi. Tehát ott olyan, mintha a díjnak lenne egy utóélete. De a Game Awards-nak nincs utóélete, az olyan, mintha a pillanatnak szólna. Kicsit olyan, mint Magyarországon az e-sport, tudod? Ami tart addig, amíg belépsz a stadionba, meg kilépsz a stadionból, de se előélete, se utóélete nincsen. És oda gondolkodtam, hogy szerinted ez miért van, vagy ennek van valami ilyen rezgése, ami csak a plebs felé nem jön át. Vagy te hogy látod ezt? Szerintem az, hogy van egy ilyen díj, annak minimum annyi ereje van, hogy ugye mindenki lehozza a győzteseket, és minden, még ha csak egy villanásnyira is, vagy legalább pár napon keresztül arról szól a gaming, hogy elhozott 8 díjat az ellenvék, és akkor az ellenvék legalább reflektorfénybe kerül, és lehet, hogy páran elkezdik, hogy oké, eddig nem volt kedvem megvenni, talán most megveszem. Tehát, hogy azért ez a része, ez abszolút működik. Az, hogy ez később belekerül egy trailerbe, hogy a, nem tudom, a avarsdíjas LMV 2 készítőinek a játéka, ez szerintem azért nem feltétlenül jó a mozis analógia, mert ott ugye úgy működik, hogy megjelenik, jön az Oscar, és akkor újra műsorra tűzik a filmeket, és föltezik a plakátokra a díjakat, nyert 5-5, 8-at, 10-et, és lehet, hogy bemész, amikor odamész, és impulzusban 3000 forintért most megnézed. Ha nem tudsz mit választani, hú, ezen van 3 darab szobor, az biztos azt jelenti, hogy fasza. Szerintem a gaming nem feltétlen ilyen. Tehát, hogy ott ezzel nem biztos, hogy tudsz így élni. Arra szerintem jó, hogy ha most ugye az epikesek támogatták az LMV-ket, hogy arra viszont tök jó, hogy nem mondhatják azt a Remedinek, hogy gyerekek, csináltatok egy szart, és ezért megbukott, hiszen a sajtó imádja, a díjakat nyert. Ez egy, föl tudja őket helyezni egy olyan polcra, hogy másképp bánjanak velük, mint mondjuk a Striking Distance-el, akik fossá bukták. Ők csinálták ugye a Kalisztó protokollt. A Kalisztó protokollal. Az nem nyert díjakat. Lehet, hogy ha nyíjakat nyer, akkor nem küldenek el 100 ember, csak 60-at, nem tudom. Tehát akkor úgy gondolod, hogy például a Game Awards-nak nem feltétlenül a vásárlók, a konzumer piac felé van mondjuk hatása, hanem inkább a szakma felé? Szerintem ugye a Game Awards-ban, ha jól tudom, akkor a díjazottaknál a szavazatok egy része az a community-ből jön. Szerintem van maga a vásárlók felé is üzenete, hiszen 4-5 napig erről szól az egész. De és tényleg térképre tesz olyan játékokat, mondjuk indie játékokat, amikre mondjuk nem biztos, hogy én hallottam, vagy nem biztos. És bennem sokszor megvan az, hogy látom egy listán valamelyik játékot, és akkor na, akkor ezt nézzük már meg, mert most már harmadszor futok bele a Dave the Diver-be, most már kurvára érdekel. Egyébként meg rohadtul nem érdekelne egy horgászós, búvárkodós játék. De várjál, te nekem azt mondtad, hogy ez kurva jó. Persze, játék. Ezért, mert miután mindenhol mindenféle díjakat nyert, meg ezért megvettem, letöltöttem, és játszottam vele. Ja. Jó, de mert nem azt mondtad, hogy nem játszottál még vele? De játszottam. De hogy ennek hatására kezdtem el játszani vele, hogy jelölték díjakra, sok díjra. Úgyhogy szerintem jó ez az Game Awards, meg igazából, ami még nekem tetszik, hogy nagyon igényes az egész show. Tehát, hogy szerintem a gaming, meg ezek a fejlesztők, és látod, oda mennek. Tehát oda ment az Aonuma is, Japánból. Szerintem ennyit megérdemelnek azok a stúdiók, akik letesznek ilyen játékokat az asztalra, hogy ott együtt ünnepeljenek, tehát, hogy... Abszolút. Ezt mond beszéltük egyébként itt valamelyik refiben a Balázsral, hogy amit az E3-nál, a post E3 érában nekem nagyon hiányzott, amikor kiálljattak a stúdiók arra, hogy igazából nem kell kimenni a színpadra, meg nem kell ilyen költséges fesztiválokat csinálni az E3 keretein belül. Kikúrjuk szépen a trélereket, előre meg van szerkesztve gyakorlatilag, mint a Nintendo Direct-tel így elkezdtek, amik egyébként tök jók, de ünnepélyessége kb. Annyi van, mint egy villanykörte cserének. És rájöttek egyébként, ez tök jó és költségkatékony, és csináljuk így. És így informatív, aha, minden, csak elmarad az ünnepélyesség. De a Game Awards-on az ott van. Tehát tök jó, csak ez a maga a díjazásnak az utóélete az, amit így próbálok rájönni, hát figyelj, annak hol lehet a haszna. Szerintem én azt gondolom, na, sokan keresnek, mert szóval napom van. Tudják, hogy az adásban megy. Azt nem tudja mindenki. Húgom, majd le is cseszem, hogy miért nem nézi. Na nézi azért. Hol is akadtam el? Szóval, de mára egyébként szerintem a Game Awards már eseményi avanzsálódott. Tehát, hogy azért nem volt olyan gaminges ismerősöm, aki ne várta volna, vagy ne azzal kezdte volna a reggelt, hogy megnézze, mik nyertek. Én utóéletében annál többet egyéről nem látok, mint hogy tényleg az is hallott az LMV-kről, aki addig esetleg nem, vagy elkerülte éppen a... Ugye az LMV akkor jelent meg, amikor jöttek a játékok, tehát fölkerült a review. Mivel azért nem egy olyan játék, mint egy Zelda, vagy egy open world játék, ezért nagyon a játékos portálok nem tudtak vele olyan hosszan foglalkozni. Most érted, milyen guide-ot csinálsz az LMV-kről? Tehát menj balra, világíts a szörnyre, és lőd le, tehát hogy nem feltétlenül erről szól. Nekem szükségem volt rá. Ajaj! Egyébként... De komolyan egyébként, az a lámpa fényelszopós, kilövöd a fényt valahova. Ja, ja, ja. Az első alkalom, én nem jöttem rá, hogy az Istenben működik. Én nem, a lejárata alatt van a metróban, az első alkalommal ja, ja, el kell menni. Én ott bolyongtam, hogy mi a faszt kell itt csinálni. El tudtam húzni a fényt, és nem jöttem rá, hogy azt a fényt, azt ott lent is valahogy ki lehet ülni. Igen. És fönt meg tudtam csinálni, lent valami értelmű. De néztem a végigjátszásra, mi a fasz csinálnak ezek. Na én azt a részt untam baromira. Mm. Tehát az nekem nem volt valahogy nem stimmel. Tök igényes volt, de az vagy nem jött össze. Úgyhogy szerintem ennyi jelentősége van, és nagyon örülnék, hogyha ez így minden évben lenne, és ilyen minőségű lenne. Ott lenne a Flute Guy, tudod, aki küldi a izé, furuljázás, nem láttad azt a csávót? Ott van egy csávó. Aztán beütött, hogy azt hiszem Flute Guy, az beütött. És majd megmutatom utána. A zenekarnak egy tagja, akiből ilyen elképesztő nagy mém lett, aki ilyen iszonyatos beleélésre fúvós hangszereken játszik. Ja, koncert alatt? Koncert alatt. Azt tudom, ja, az megvan. Ő egyébként Hans Zimmerre turnézik, csak mondom. Szóval, hogy... Tehát hogy az, aki, hogyha nem flúta játszol, hanem gitár, akkor lángolnak gitár. Konkrétan, igen. Tehát nem kéne összetörni, mert elporlad a szám végén. Szóval nem tudom, én tetszett. És most idén még a díjakkal is ki voltam békülve, annak ellenére, hogy én nem vagyok Baldur's Gate rajongó. Erről akartam veled beszélni, hogy beszélj még egy gondolat erejéig, csak a Game Awards keretén belül a Baldur's Gate-ről, aztán majd még a 2003-ról picit itt ringatózunk rajta, hogy neked mit jelentett a Baldur's Gate? Te sokkal régebb óta vagy ebben az egész szakmában, meg területben, mint én nyilván. Több mindent láttál, több mindent átéltél, több játékot ismersz. Hogy neked ez a CRPG sokat virágzás, ez hogy jött le? Én nagyon örültem, hogy a Larian-nak ez egy ilyen nagyon nagy siker projektje lett, mert azért szerintem, ha valaki, akkor ők megérdemlik. Én azt gondolom, hogy nekik minden játékuk baromi jó volt. Tehát azt nem éreztem, hogy a Baldur's Gate az így elemelkedik a földtől, és minden mást így a pokolba taszít, amit eddig csináltak. De nagyon bíztam benne, és nagyon vágytam rá, hogy a Lariannak ez egy elképesztő sikerprojektje legyen. Sok tekintetben azt gondolom, hogy ez megint egy olyan beváltatlan ígérete lesz a világnak, mint amilyen az Elda volt, hogy ott azt gondoltam, hogy ott mindenki tanulni fog belőle, és mindenki másképp fog hozzá nyúlni az Open World-höz. A Witcher-nél is azt gondoltam, hogy most itt mindenki másképp fog hozzá nyúlni a sidequestekhez, és nem ezek a generikus gyűjtse össze 28 darab bizé madártollat dolgok térnek vissza. És nem, hogy mások nem végül maga... Igen, és itt is van egy ilyen titkos vágyam, hogy na, ide bízom benne, hogy majd a következő RPG-k ebből valamit megörökölve, ha nem is ennyire részletesen, de hogy próbálják tényleg legalább megteremteni annak az illúzióját, hogy ha valamilyen tetted van, annak van valami következménye, és ha te végigjátszod, meg én végigjátszom, akkor el tudunk beszélgetni arról, hogy bár ugyanazt a játékot játszottuk, mégis mást éltünk át, és mást éltünk meg, és ez szerintem a Baldur's Gate-nek egy elképesztő nagy erénye. Én nekem nem jött vissza az az érzés, ami a Baldur's Gate első részénél, vagy a Planescape Torment-nél volt, hogy végre akkor megint ugyanúgy megáll a csata, és akkor kiosztom, és akkor hú, de fasza lesz, hanem én az az ember voltam, akit az egész valamiért fárasztott. Nekem a világ kicsit generikus, én nem szeretem azt a világot, amiben játszódik, meg a karakterekkel nem nagyon tudtam együtt menni, de ez az én hibám, tehát hogy ez nem a játék hibája. És inkább fárasztott az a rengeteg szöveg, mint sem... Annak ellenére narrálva volt, tehát, hogy nem kellett elolvasnom, de ugye nem véletlenül rakták be a logót, hogy mindent vissza tudj olvasni. Úgyhogy nekem inkább munka volt játszani vele, mint szórakozás, de ez se a játék hibája, hanem amikor sok a melód, akkor nem biztos, hogy arra vágysz, hogy este elolvast egy könyvet a 28. elolvasott e-mail után, és én se arra vágytam, hogy egy nehezebb nap után nekiálljam magam fárasztani vele. Úgyhogy én ilyen távolról tisztelője vagyok ennek az egésznek, nem az évjátéka az Elda lett, mert ott azt éreztem, amiről már beszéltünk, hogy ők mindent fenekestül felforgattak. A Larian nem, a Larian azt csinálta, amit eddig, csak jobban. És nagy szüksége volt szerintem a világnak erre a játékra, hogy legalább majd visszamutogassunk a következő 5 RPG-nél, amit tesztelünk vagy játszunk, hogy oké, de ezt miért nem tudja, mikor ez már tudta, és aztán majd tudomásul veszük, hogy oké, de hát az a Baldur's Gate volt, meg majd ez akkor fog változni, amikor jön a következő Larian játék, mert senki nem fog tudni ekkora munkát meg energiát beletenni abba, hogy ezt meg nem biztos, hogy akarnak. De hogy lehet az, hogy ha Larian meg tudja csinálni, ami mondjuk egy jóval kisebb cég, mint mondjuk ezzel a példál osztan bele maradjunk a példánál, mondjuk egy BioWare, akkor hogy lehet, hogy a Lariannak mondjuk belefér, Egy BioWare-nek meg nem. Hát de figyelj, hogy lehet az, hogy egy picsányi konzolon, ami a Switch, azon el tud futni egy Zelda úgy, hogy bármit megépíthetsz, hogy föntről az égből leugrasz és bemész a föld alá töltés nélkül, van még benne AI is, reagál rád a világ, van benne fizika, kémia, miért nem tudja ezt egy, nem tudom, 10x teraflopsos Far Cry 5? Vagy 6? Tehát, hogy nekem azt tetszett például az Zeldában, meg azt tetszett egyébként a Baldur's Gate-be is, amikor fejlesztők kezdenek áradozó videókat készíteni arról, hogy ők rohadtul nem értik, hogy bármilyen összeépített jármű az Zeldában, az működik és bugmentes. Tehát, hogy amikor volt olyan fejlesztő, aki azzal foglalkozik, hogy autós játékokat készít, de összeakadnak a járművek, beleakad a fába, stb. Itt meg nem, pedig nem is generikusan előállított járművekkel mész neki a nagyvilágnak, hanem tehegezted össze a sok fasságot. És szerint, és a Baldur's Gate-nél ugyanez volt, hogy így egy csomó fejlesztő felszólalt, hogy úristen, hát ez tök jó basszus itt. Ennek tényleg lett következménye, és nem olyan következménye lett, mint mondjuk egy csomó szerepjátékban, hogy kitalálják, hogy oké, ha itt azt mondod, hogy A, akkor erre mész, ha B, akkor erre mész, ha C, akkor erre, de aztán valahogy is össze fog érni, hanem itt tényleg szétsodródtak a dolgok, és ha végigjátszottam volna, biztos lett volna egy csomó olyan dolog, ami velem megtörténik, veled meg nem, de lehet, hogy bele se futsz. Ez szerintem hozzáállás kérdése. Ez engem mondtam is neked, hogy nálam ez egy nagy élmény volt, hogy egy ilyen kis csapattal játszottunk, mindenki, nem együtt, hanem ugyanúgy a játékon, de egy párhuzamosan. És volt egy ilyen kis messenger felületünk, és egymásnak kirogattuk, hogy te mivel találkoztál, te mit reagáltál, hú, neked ez túlélte, hú, neked nem élte, láttad a kutyát, láttad az üreget, kiszedted, hogy szedted meg ilyenek. És egy hatalmas élmény volt, nem emlékszem, mikor játszottam utoljára így játékkal. Konkrétan nem emlékszem, pedig egyébként maga a mozdulatok, amiket csináltam, így készségszinten megvannak, tehát biztos, hogy játszottam ilyen játékkal, de egyszer nem tudom visszaidézni, hogy mikor volt ez utoljára. Ami tök érdekes, mert ugye úgy az első Zeldánál sokat beszélgettünk, hogy ki merre jár, meg hol van, meg melyik shrine, meg ilyenek. Ez látszik, hogy működik. És látszik, hogy erre a közösség kurvára ki van éhezve. Meg ebből lesz community, ugye nyert ilyen, hogy legjobb community is? Mert itt van miről beszélni. Most tényleg egy Far Cry-nál miről beszélsz? Vagy egy Avatar-nál miről beszélsz? Vagy mi az, ami el tud indítani egy gondolatot, vagy el tud indítani egy értelmes beszélgetést mondjuk közted meg, akik minket néznek azok között? Semmi. Nincs semmi, ami ezt az egészet így begyújtaná. Az Eldában is van ilyen. Lehet gyűrölni, lehet nem gyűrölni, de lehet róla beszélni. Miről tudsz beszélni? Egy ellenvékről is tudsz beszélni. De hogy lehet gyűrölni az Eldában? Most ez egy olyan szónomi kérdést. Igen. Én úgy vettem ki, hogy például Balázsnak bármilyen Nintendo, az nem fasza. Hát nem ér más. Szerintem ilyenből van sok. Nem hiszem. Változott szerintem... egyébként, mert a Nintendo sokkal többen gyűrölték az elején, most már mivel mindenkinek van otthon, nem feltétlenül mondják azt, hogy nem jó, hiszen annyit gépet adtak el, hogy kb. Nincs annyi ember már a földön vagy játékos. De tök jók azok a játékok, amikről lehet beszélgetni, és azért ilyenből kevés van. Ilyen volt az Elden Ring. Ilyen volt a Last of Us. Azt is lehetett szeretni gyűrölni, de volt értelme róla beszélni. Elindított egy gondolatot. Voltak benne, ott mondjuk a történetben voltak olyan dolgok, amiről érdemes volt beszélni. Itt erről a elképesztő ilyen történetfonalakról, amik szétfutnak, összeérnek. Igen. Csak az az érdekes, hogy tudod, amikor kivonulnak a kulturális térből azok a játékok, de filmeket is mondhatnék, hogy az lesz a tendencia, hogy a Far Cry-ok uralják mondjuk a játékipart. A szellemiség, játék szellemiség szintén. Aha. Hogy a Far Cry-ok uralják ezt a területet. Ugyanúgy, ahogy mondjuk a filmvilágot, mondjuk az új hullámos Star Wars-ok, meg az ilyenek. És akkor egyszer csak mondjuk ledobnak egy olyan filmet mondjuk, mint amilyen a Álmaid hőse, ugye az új Nicolas Cage film. Uh-huh. Ami egyébként... különösebben sokat nem vállal, viszont nem egy sekhülye film, és gondolatok vannak benne. De akkor ez alapvetően azt jelenti, hogy már is borítékoljuk neki az évfilmje díjat, és akkor szevasz, ennyi volt. Csak azért mondom, nem feltétlenül, ez lehet beszélni rossz játékról is. Egyébként csak ugye ez visszakanyarítva a videójátékokra, hogyha az van, hogy mondjuk a videójátékoknál mindig a sekhülye játékokkal van tele a piac, amik mondjuk jobb esetben legalább szépek. De alapvetően játékmechanika szintjén óvatosan fogalmazva sem egy nagy megfejtések, akkor egyszer csak valaki azt mondja, hogy figyeljetek, akkor poroljunk le valami kurva régi játékmechanikát, csomagoljuk újra, nézzen ki egyébként jól, mert nem lehet elvitatni tőle, hogy jól néz ki, de azért nagyon, tehát azért ne tegyük úgy, mint ez egy teljesen új formula lenne, letesszük az asztalra, és akkor fú, az meg évjátéka. Én ebben látok egy olyan problémát, amit én próbáltam az előző adásban is felvázolni, szerintem nem sikerült, hogy? Amit megosztanék veled. Ez egy kicsit hosszabb lesz, de egy ilyen vitaindító beszélgetés, úgyis agyfaszt fog kapni tőle az, aki az ilyet nem szereti. Hogy... Majd ébredsz föl, ha végeznél. Jó, majd meglökdeslek. De hallgatlak. Kilöklek a képből. Hogy van egy olyan elméletem, egy olyan hipotézisem, hogy annól voltak ezek a, mondjuk, hogy szakmai díjátadók. Még a Game Awards előtt is. Voltak, hogy Golden Joystick még messzebbre nyúlik vissza, meg az ilyenek. Igen, igen. Az úgymond szakma, meg azt hiszem, volt a BAFTA, mondjuk az egy másik oldal ennek az egésznek, hogy a szakma valamilyen szempontok szerint értékeli ezt a felhozatalt. Uh-huh. Mondjuk akkor, mint hogy amit van egy évben 150 féle kolbász, amit kiadnak. Az átlag vásárlóból kipróbál mondjuk 3-4-et, megvesz 3-4-et, de mondjuk azok, akik ezzel foglalkoznak, ők ismerik a 150 közti különbséget. Uh-huh. Ők értékelik ezt. Uh-huh. Ez így zajlik zakatol, és egy ponton szerintem felmerült az, hogy ezek az emberek, akik meghozzák ezeket a döntéseket, és értékelik, zsűrizik ezeket a játékokat, hogy mi alapján szorítják ki ebből a kurzusból magukat, a játékosokat. Hát ők is játszottak ezekkel, ők miért nem szólhatnak bele? Na most ilyenkor jön be az, hogy például... Miért szólhatnának bele? És ilyenkor jön be például, hogy közönségdíjas lesz például, jön a közönségdíjas szavazás, például a Game Awards-ra. Ilyenkor jön például az, hogy valamilyen formában csak, hogy kedvezzenek azért a Vox Populinak is, hogy a Golden Globe-ra bevezetik a box office kategóriát. Ugye, hogy azt mondjuk, hogy hát szakmailag nem értékeljük, mert értékelhetetlen, de azért elismerjük, hogy a Barbie az jó volt. Többet nem fogsz kapni, de a Barbie-t megkapod. És most jön be egy érdekes, hogy mire a ott mondjuk szerintem, bocsánat, más oka is van, mert ott az Oscarban is meg ilyenben azért kellett belenyúlni, mert estek a nézettségek, és úgy gondolták, hogy ha csinálunk egy blockbuster kategóriát, akkor majd a Vin Diesel rajongó a Fast and Furious 97 miatt végignézi az Oscart. Fair enough, de megcsinálták volna azt is, amit a Game Awards-nál, hogy mondjuk World Premiere trélereket adnak le, amik mondjuk a Game Awards-on is vannak. Csinálhattak volna mondjuk értelmes performanszokat, hogy ne az a kurva kellemetlen cringe szarság menjen az Oscaron, ami évek. Főleg úgy, hogy meghekkeltek valami szavazást is, nyert valami izéfilm, valami... Ki volt az a rossz rendező, aki a Justice League-et csinálta? Zack Snyder. Zack Snydernek valami izéfilmjét. Valami, nem a Rebel Moon, hanem az előtti évben valami, talán valami zombis filmjét hekkelték szarra. Valami Jaj, ilyesmi. Volt valami. Szóval... és itt jön be az, amit mondani szeretnék, hogy mi van akkor, hogyha megvan ez a platform, ugye az emberek megképviseltetik a hangjukat, ugyanazon a felületen, ugyanazon a Game Awards-on képviselteti magát továbbra is a szakmai hang, úgymond, de a kettő ütközik. Mert mondjuk, hogy a szakma azt mondaná, hogy szerinte az évjátéka mondjuk az LMV vagy a Zelda, igen. De ugyanazon a platformon az emberek meg elsőprő többséggel azt mondják, hogy Baldur's Gate 3. Igen. Hogy mi van akkor, hogyha ez a dilemma, ez feloldásra kell, hogy kerüljön. És azt mondja a szakma, hogy inkább meghajol a népakarat előtt, és azt mondja, hogy tudjátok mit? Nem akarjuk, hogy fölvessen az egész kellemetlen kérdéseket, hogy hogy van az, hogy mi itt megfontoltan, komoly szempontok alapján mérlegeljük a játékot, ami kurvára nincs meccésben azzal, amit az emberek egyébként gondolnak. Így inkább az, hogy ne legyen egyrészt balhé, másrészt, hogy jövőre is nézzetek minket, akkor inkább legyen az, hogy találkozik a kettőnk ízlése, és megszavazzuk inkább a Baldur's Gate-et, dacára annak, hogy egyébként visz aránynak friss esemény, hogy ugye az Xbox-ra kiadott változatnál kurva komoly problémák vannak, és... Jó, ott évek eltűnnek. Igen, meg mindenféle, tehát azért itt olyan szempontok vannak, amit, hogyha szigorúan szakmai szempontok alapján mérlegelsz, minimum szemet kéne, hogy szúrjon. De nem történik meg, mert megtörténik egy kihátrálás igazából ebből a területből. Azt akarom ebből az egész felhozott ötletből lehozni, hogy mennyire szólt szerinted a Baldur's Gate 3 megszavazása a Baldur's Gate-nek, és mennyire szólt szerinted a népakaratnak? Figyelj, én azt gondolom, hogy a népakarat, ha azt mondod, hogy a népakarat érvényesüljön, akkor egy csomó játék nem is jöhet számításba, hiszen például az LMV-ket szinte nem vette meg senki, tehát ki az úristen szavazna rá, hogyha nem is tudják, hogy nem tapasztalták meg az élményt, tehát hogyha a közönségről lenne szó, akkor az ellenvég nem lenne a top 250-be. Hát itt az évjátéka az érdekes, ugye nem az, hogy a kis kategóriákban kinyerne. Igen, de szerintem az ellenvég az egy évjátéka jelölt játék, szerintem. De ugye, hogyha számosságában érted, és ugye a Baldur's Gate-et kurva sokan megvették, az Eldát kurva sokan megvették, ott van szavazóbázis. A jelenvégnél nincs szavazóbázis, maximum az, hogy láttál egy trélert róla és de tetszett. Pusztán ez alapján akkor a Spider-Man 2-nek kellett volna nyernie, nem? Nem, csak azt mondom, hogyha a közönségre bízod, akkor sok játék eleve kiesik a Pixisből, azok, amik egyébként a kasztáknál nem mentek jól, de egyébként jó játékok voltak. Hogy mennyire szólt ez a Baldur's Gate a közösségről, meg a közönségről, mint sem a szakmáról? Szakmai szempontból, ha most a bugoktól eltekintek, amiket kijavítanak, a Baldur's Gate szerintem megérdemelte az évjáték a díjat. Nem mondom, hogy nincs benne picit olyan, mint amikor végre a Scorsese kapott egy Oscart a tégla miatt, és azért csádít csak picit, mert szerintem a Baldur's Gate az az ő pályafutásoknak a csúcsa, még a Scorsese-nek sokkal jobb filmei voltak addig, amikkel nem nyert, mint a tégla. És lehet, hogy volt benne egy ilyen is, hogy azért most már a Lariannak kijár, de nem tudok belekötni. Azt el tudom mondani, hogy én egyébként az Eldának adtam volna, de azt... És annak ellenére, hogy tényleg nem szeretem a Baldur's Gate-et, így nem tudnék rajta felháborodni, hogy miért a Baldur's Gate nyert, annak ellenére, hogy eltűnnek a szévek, és még sorolhatnánk azt a sok mindent. Nem tudom, hogy ez mennyire szólt a közösségnek, meg a közönségnek. Én nem hiszem, hogy olyan őrült nagy balhé lett volna, ha nem az nyer, mondjuk az ellenvég behúzza. Mint ahogy például az IGN-en az évjáték az Zelda lett. Jó, de az IGN-en nyerni egy évjáték a díjat, az azért merőben más, mint a... Ja, apropó, egyébként láttad, hogy a PlayStation blogon mi volt az évjátéka? Mi az a PlayStation blog? Azt komolyan kérdezem. Nem néztem. Megtartották ott is az évjáték a díjat. Na fogadjuk, hogy nem a Starfield. Nem, tényleg, hogy találtad ki. Nem, a Spider-Man 2. Gondolom. De érted, és belegondoltam, hogy ez mennyire, tehát mennyire lehet komolyan venni egy olyan díjátadót, amikor azt mondod, hogy a te fiat kölyke az indul, és akkor az úgy megy. Az a protekció csúcsa, nem? Hát van ugye ez az évjáték összegző oldal, ott azt hiszem, ott is a Baldur's Gate nyert. Ez melyik volt? Hát majd megmutatom. Mindig összegzik, és vannak olyan évek, amikor ilyen elsőprő többséggel nyer valami, tehát ilyen 60-70%, tehát hogy mindjárt mutatom. Addig az töki küldte át. Meg tudom ezt feldittosztani, és rá tudsz kattintani? Nem tudom. Majd megnézem. Nem tud annyit a rendszered? Mint amikor Petőfi díját adót megnyeri Tóth Gabi. Na itt igen, van. Pont az. Na közben egyébként itt nézem, hogy... Na figyeljetek, itt van. A Baldur's Gate lett 2023-on, a Baldur's Gate kapta a legtöbb díjat. 342 helyről monitoroztak, és 178 helyen lett a Baldur's Gate az első. Ez a portáloknak, vagy a díjaknak az 52%-a csak. Az előtti évben, furcsa, hogy sokkal több, 599 award volt, és abból 435-öt nyert el az Elden Ring, ez a szavazatoknak, vagy a díjaknak a 72%-a, tehát torony magasan mindenki szerint ez volt az év legjobb játéka, míg a Baldur's Gate-nél valószínűleg az Elda feleződik. Ez egyébként eddig a Game Awards-nak az eredménye. Mi volt? Érdekel, az It Takes Two itt is, mert az a Game Awards-on is ők nyertek. Az It Takes Two, de csak 19%-ban, tehát ott 88 díjat hozott el, tehát valószínűleg nagyon sűrű volt a mezőny, és Last of Us ugyancsak így járt, és például a God of War az 50%, tehát azt éppen, hogy elcsípte a legtöbb díjat, valószínűleg eredded volt ugye a konkurencia. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen mezőnyben indulsz. Tehát szerintem itt az Elden Ringnek nem nagyon volt kihívója, míg a Baldur's Gate-nek azért volt. Mondjuk egy Zelda, meg akár egy ellenvék. Spider-Man például. Meg egy Spider-Man, ami itt ott nyert, és akkor már viszi el. Ők is high fire-es. De például, érted, a Death Stranding az 25%-kal lett a legtöbb díjat elhozott cucc, tehát valószínűleg sok ilyen 20% körüli szavazatot elnyert. Na az érdekes, mert a Death Stranding az szerintem a Game Awards-ot nem vitte el. Szerintem az Elda első része 57%, tehát majdnem 60%-ában a díjazók elvitték. Mondjuk az meglepne, azt hiszem, a Breath of the Wild abban az évben gyakorlatilag mindenhol nyert. Nem, most ebben lehet, hogy benne van minden, ugyanúgy szerepelt különben, mint a Witcher. Kicsit jobban. De ami nagyon elsöprő volt, az az Elden Ring. Úgyhogy ez is egy jó, nem tudom, objektívája ennek az egésznek, hogy nem mindegy, milyen mezőny van. Idén szerintem erős mezőny volt, és én örülök a Baldur's Gate sikerének. Abszolút, én is. Csak kíváncsi voltam, hogy lehet-e egy ilyen dolog mögötte. Elképzelhető, mert lehet, hogy figyelj, én magam is sokat gondolkodtam azon, még amikor így elkezdtem vele játszani, hogyha ez így fölkerül a listámra, ami azt gondoltam, hogy föl fog kerülni, akkor lehet, hogy az Zelda elé teszem, csak azért, mert megér. Az LMV 2-t azért tettem a második helyre, mert nem azért, mert nem játszottam jobb játékkal annál tavaly, mert nekem voltak vele problémáim, hanem mert így volt, elvitt az, hogy basszus, ennek ott kell lenni, erre föl kell hívni a figyelmet. Most nyilván a Baldur's Gate-nél nincs ilyenről szó, mert kurva egy siker. Tehát, hogy így az meg többen vették meg, mint ahányan ingyen játszanak a Starfield-el, tehát nagyon durva. Egyébként az engem meglepett, hogy tényleg mekkora siker lett a Baldur's Gate. De nem hittem volna, hogy egy ilyen típusú játék ennyi ember. Nem, ez egy full nincs, engem nagyon fáraszt. Tehát, hogy így tömegeket rá tud venni arra, hogy egy ilyen mély, sokszöveggel működő, szerintem komplex harcrendszerű játékkal ennyien játszanak, és volt valami statisztika, hogy tök sokan végig is játszották, tehát ha még az sincs, hogy 3%-a játsza végig, hanem valami brutál szám jött ki. Én tudom, mire lennék kíváncsi? A nemek szerinti elosztásra. Az nem tudom. Ami hülyén hangzik, de Switch-en mondom, hogy... sok csaj játszik, azt a múltkor olvastam valahol. Mi Switch-en? Switch-en, a pedig sok csajnak. Boldog. Nincs. Nem is lesz, hát hogyha Series S-nek fogta, akkor... Csak próbáltam belépni. A Switch az azt szerintem zokog alatta. Nem, hát, azért, azért tegyük hozzá, hogy azért azt a szoftvert meg lehetett volna írni jobban is. Igen. Tehát az, hogy ilyen 25 frame-mel fut Xboxon, Series S-en sokszor azért az kemény. Majd a Baldur's Gate? Baldur's Gate. Hát az Foundry legutóbbi patches videó alapján. Nem játszhatatlan, meg nincs is rá szüksége, csak tök fura, mindegy. Persze. Évjáték, tudod... Két év múlva olyan játék fogja nyerni, a 12 FPS sem tudja. Igen, ők nem egy ilyen. Egyébként visszatérve az előző analógiára, meg hogy erről lehet-e beszélni, meg hogy végre egy olyan játék, ami ilyen témaindító, meg vitaindító. Nekem azzal sincs baj, ha nem lehet egy játékról beszélni, de legalább szórakoztat a játék menete. Tehát én úgy el tudok lenni a Doom-mal, amikor megjelent az új Doom, tudod? Az Eternal? Nem, az előtti. Igen. Amikor ugye a ránc felvadáson, hogy... Figyelj, most mit beszélsz róla, lősz benne, de kurva szórakoztató volt 10 órán keresztül. Tehát én ezzel is kiegyezem. Én nekem, ugye, tudom függ, mire vágysz éppen. Én a nemek szerinti elosztást azt pont azért hoztam fel, csak elfelejtettem befejezni. Hogy? Mert nekem az ismerőseim közül például csak nők, szinte csak nők játszanak Baldur's Gate-t. És szerintem ez egy kurva érdekes dolog, mert ez egy olyan újdonság, mint ami például a Barbie mozi kapcsán volt, hogy amennyire tudom, hogy volt olyan felmérés, miszerint a Barbie kezdte el tömegesebben vonzani újra a nőket a moziba. Mert valami volt egy ilyen fordulás, hogy olyan filmek jöttek, hogy a nők inkább távol maradtak, viszont a Barbie-ról meg megindultak. Most a politikai, belelátott politikai dolgokat is hagyjuk a fenébe, de volt egy ilyen szempont. Érdekelne, mi az, amit például a Baldur's Gate 3 tudott, ami miatt például a női színeket inkább meg tudta lágyítani, de akármi is, szerintem ez egy, ha tényleg így van, akkor ez egy izgalmas tanulság lehet. Aztán fennet ugye lehet, hogy csak az én mintavételezésem szar, mert hogy én azt hittem például, hogy nem születnek mostanában lánygyerekek. Aztán kiderült be az meg, hogy de, csak a környezetemben van mindenhol fiú, de rajta azon kívül, hogy mindenhol csak lányok születnek. Úgyhogy lehetséges, hogy fogalmam nincs. Messzebbről nézve teljesen más képet mutat az egész. Tényleg fogalmam nincs, hogy ez, ha ez így lenne, ahogy te mondod, hogy ez miért van. Nekem már az furcsa volt, hogy a checkpointos toplistákon, ugye Mazur, Stöki, Gret meg én, csak a Stöki tette fel a Baldur's Gate-et a top 10-be. Pedig mind a Gret, mind a Mazur ilyen nagy RPG-sek, és nem tudni miért. De ez nem a Baldur's Gate ellen szól, mert most ebből azt mondanám, hogy három haveromból csak egynek tetszett, tehát nem fasza. Nem tudom, tényleg nem tudom, hogy miért, de tök jó, hogy egy ilyen játék sikeres tud lenni. Lehet, hogy azért, mert az emberek tényleg vágynak már valami többre, és lehet, hogy az Zelda is azért mozdult meg annó, és azért vitte sikerre a Switch-et a launch-kor, mert az emberek végre rájöttek arra, hogy bazd meg lehet úgy játékot készíteni, hogy nem néz téged full hülyének, hogy bazd meg nem rajzol a földre egy sárga csíkot, bazd meg, hogy oda találj, a kurva egy templomhoz, ami egyébként baszottul látszik, és nem mondja meg, hogy most itt egy híd, húzd meg a kapcsolót, mert tényleg idáig jutottunk egy időben, hogy konkrétan néha már a kapcsolót se kellett meghúzni. És tényleg ez, hogy így talán ez a legjobb mondat rá, hogy nem néz hülyének. És szerintem a Baldur's Gate is ilyen. És én ezért szerettem a Barbie-t is, hogy lehet szeretni, lehet nem szeretni, de hogy végre valami új volt, meg friss volt, mint film. Igen. Hogy nem tartom a Greta Gerwig legjobb filmjének, sőt, de hogy úgy jöttem ki a moziból, hogy basszus, hát ez kurva jó, hogy valaki ezt megcsinálta. És nekem az év egyik legnagyobb mozis élménye volt, annak ellen nem merem újra megnézni, mert félek, hogy másodjára nem tetszene. El fog működni. Kipróbáltam. De hogy ezek így kellenek, és az, hogy az még ráadásul sikeres lett, az meg aztán végképp. Tehát például az Oppenheimert mert annyira nem szeretem, mint amennyire amennyi díjat most kapott a Golden Globe-on. De egyébként egy nagyon profin összerakott film, és Nolannek is most már tényleg kijár valami. Az Oppenheimerért. Az ugyámblokk az életműért, igen, igen. Szerintem neki is van jobb filmje, mint az Oppenheimer, de valószínűleg ezt fogja elvinni az Oscart. Annak se fog, azért se fog haragudni az akadémiára. Forduljunk még rá kicsit a PSVR 2-re. Azért is gondoltam erre, mert hogy felmerült bennem egyébként ezekben a lopott másfél órákban, amikor este fölkelek, vagy fölkúrom a fejemre, és akkor elkezdek valami fassággal játszani. Biztos kurva egy élmény lesz, amikor a Arizona Sunshine-ból elkezdek a hajnali háromkor zombik szájába gránátot helyezni, meg ilyenek. Uh-huh. Majd kipróbálom. De nem tudom, neked van? Én eladtam, nekem volt, és akkor két nap után adtam el, azt hiszem. Mert szédültem tőle. És úgy voltam, hát ilyen motion sickness. Ja, egyet próbáltad bekapcsolni, vagy csak feltettet a fejed? Bekapcsoltam, ja, jó, és így szédültem. Szóval úgy voltam vele, hogy mondták, hogy meg lehet szokni, meg csak erőködni kell, de én nem akarok erőködni. Tehát, hogy így, ha nem, akkor nem. Tehát annyit nekem nem ér, úgyhogy eladtam azonnal. Ja. Most látok, van ez a MetaQuest, ennek az új verziója, ami által a kurva jó. Három, de hogy nem okoz ilyen dolgokat. Én rájöttem, hogy én nekem az az élmény, amit okoz az, hogy ott vagy, az számomra nem mindig tesz jobbá egy játékot. Tehát én még mindig azt látom, hogy egy csomó olyan játék, amiért mindenki teljesen oda van, azok önmagában, ha kívülről nézed, akkor itt vérprimitív játék. Most lövöldöző jön feléd, meg elkapod a gránátot, meg izé. Tehát amikor Resident Evil 7-ben, a Village-ben jött az a verzió, és akkor úgy kell tölteni a fegyvert, hogy így lenyúlsz, és akkor beteszed, és akkor meghúzod, és így le akarom lőni. Én nem akarok ezzel baszakodni. Úgyhogy ez nem, nekem ez így nem jött be, ez a dolog. És értem, meg megértem azokat, akik szeretik, ha egy az élménynek a részesei, de kívülről nézve a játékok nagy része szerintem, ha nem VR lenne, kutya nem érdekelne. De nem mondhatom azt, hogy ettől az rossz játék, hiszen pont azért lett VR-ban készítve, hogy ott ilyen zsigerileg ér meg azt az élményt, amit a fejlesztők el akartak érni nálad. Úgyhogy én eladtam, én szédülök tőle, én meg annál meg, tehát kevesebb időm van, hogy most azzal szórakozzak, hogy ezt megszokjam. De például a Horváth András, tudod, aki ilyen autós videókat csinál, ő addig próbálkozott, amíg megszokta, és ő azért nem forzázik, mert nincs VR. Mert ő PlayStation-on imádja a Gran Turismot, és versenyeket, online versenyeken játszik, és azt mondta, hogy sokkal jobb így játszani. Igen, hihetetlen élmény Gran Turismozni VR-ban. Kölcsönöm, hogyha érdekel. Nem, köszönöm. Szerintem szédülni tőle, de tudd be a sebességre. Nem, tényleg. Majd talán eljön az az idő, amikor ez így eljut oda, hogy engem is elkap. Az a borzasztó egyébként, hogy ez a fegyvertározás, amit mondtál, hogy én nem tudom, hogy miért van, mert látszólag ugyanazokat a mozdulatokat csinálod, mint a valóságban. Tudod, hogy kilököd a tárgyban, és mindig olyan esetlen mégis ez az egész. Hogy látszólag tényleg oda nyúlsz az asztalra, hogy felvegyed mondjuk ez a telefont, felemeld a billentyűzet, de mégis olyan esetlen az egész. És ott vagy, körbenézel, de mégis az az érzés, mintha egy ilyen helmet lenne a fejeden, tudod. És hogyha mintha hiányozna az a természetes könnyedség, ami egyébként a kézmozdulatokban benne van. És most már azért a sokadik iterációnál tartunk ezeknél az eszközöknél, és szerintem most már azért valamennyi tapasztalatot meg lehet vonni ebből az egészből. Még ha nem is azt, hogy persze, hogy lesz eye tracking, most van eye tracking, annó még nem volt, most már van eye tracking, meg különböző finomságok vannak persze, de azért a nagy egészet, hogy körülbelül milyen érzés VR-ozni, azt egy olyan jó 70-80%-os pontossággal már meg tudjuk mondani. Aha. És azért szerintem nem egy nagy túlzás azt mondani, hogy akinek eddig nem jött be, valószínűleg a jövőben sem fog. Nem tudom, egyébként meg amiket így hallok, számok azok alapján meg egyébként nem fognak rosszul. Tehát ez az új Quest is így sold out volt hetekig. Hát jó, de olcsó, mint a szar. Hát azért annyira nem. Az előző questek azok olcsóbb, nem tudom, hogy mennyi. Kifizetsz 200-valahány ezer forintot. 200-valahány körül van, követ, ezek olcsóbbak voltak. Igen, szerintem igen, hát nézd meg. De ezek fejlődnek, tehát nekem ezzel nincs bajom, meg állítólag jól is fogy, meg a Sonynak is, amikor kijöttek a számai, ugye először kijött, hogy nem fogy jól, aztán kijött, hogy jobban fogy, mint az előző meg minden rekordot megdöntött, tehát hogy annyira szarul nem állhat ezzel a Sony. Aztán lehet, hogy ennél jóval többet vártak, a legutóbbi pénzügyi jelentésben erre speciál pont nem tértek ki, hogy állnak az ő saját VR dolgaikkal. Néha fölmegyek a PlayStation Store-ra, és látom, hogy azért jönnek a játékok sorra. Sok van kint, az engem is meglepett. Igen, igen, igen. Azt hittem, hogy van kint egy ilyen 10-20 játék, aztán nem kettem, hogy 100-valahány játékot adtak. Sok van, meg van egy csomó, amit így bejelentettek. Nem tudom, engem nem tudod behúzni sajnos. Tök jó lenne, ha behúzna, mert akkor még egy játékszer, amit szívesen dobok magamra. Szerintem ez így nagyjából így a gamingen belül ez itt fog maradni ezen a részen, és talán pont abban a minőségben, amiben készülnek a játékok, abban megéri rá fejleszteni valószínűleg, mert nem készülne ennyi. Nem hiszem, hogy a Sony erre akarná elbaszni a pénzét, hogy VR játékokat adjon ki, amit pontosan tudja, hogy senki nem fog megvásárolni. De én nem vagyok nagy VR-os, nem tudod behúzni. Pedig mindig megvettem, tehát hogy itt is elsőként megvettem, és akkor hú, de kurva jó Horizon, és akkor beteszem az ujjam a vízbe, de fasza, és akkor mikor 28-at, hogy mászok fel a hegyre, hát, faszom akar fölmászni a hegyre. De tényleg. Faszom a hegybe. Nekem megértem ezek a Horizon-nel játszani. Hogy az meg egy, érted, Horizon, és akkor játszottam egy Horizon-nel az Open World-ösre, és azt se tetszett, bazdmeg, akkor egy ilyen kiherjedt verzió, miért tetszene jobban? Csak azért, mert így tekerem magamra a helpeket, tehát, hogy nem. Hú, nekem volt egy ilyen élményem, azt szerintem itt már elmondtam itt párszor Reflektorban, vagy nekem az volt rohadt nagy csalódás a Call of the Mountainben, hogy én nem éreztem, hogy ez egy VR játék. Csak azt éreztem, hogy ez egy FPS-be helyezett Horizon. De ugyanazt tudja egyébként, mint a Horizon. Hát de kurva nem, mert ebben nem mehetti oda, ahol akartál. Hát, már úgy értem, hogy mehetti. Tehát például, hogy mit tudom, arra mere kell. Ott egy tábor, elmondom, mire gondolok, hogy ott a tábortűz, lobog a láng, tök fasza, olyan sok mindent nem tudsz csinálni, hogy meddig egy kötött, ahogy mondod maga a terület. Akkor feltételeztem volna, akkor mit tudom én, hogy a almát bedobom a tűzbe, megsül. Az az Elda. Igen, a Switch-en meg tudták oldani, talán a PS5-ön egy negyedmilliós PSVR 2-nek a birtokában, talán megsül az a kurva alma, nem beszélve a szoftver áráról. Hát nem. Megpróbáltam a faszéket. Igen, nem a VR hibája. Nem. Csak így, csak tudod, viszont ez egy flagship termék. Tehát az, hogy amilyen élményt átfogadni, azt persze le lehet egyébként szűkíteni arra, ez most a technika hibája, vagy a játéknak a hibája. Persze. De végeredményben, amikor azt mondom, hogy a faszék nem kap lángra a tűzben, pedig ez egyébként egy virtuális valóság, akkor az ember tudod, hogy kicsit úgy visszávesz ebből az egészből, hogy pontosan miből és mennyit várjon el. És nekem ez volt egy kicsit egy ilyen beteljesítetlen ígéret, hogy azt éreztem, hogy még mindig ott vagyunk, hogy VR-re adunk el, nem VR játékokat. Érted, mit akarok ebből a dologból kihoz? Nem biztos, hogy pontosan fogalmazok, pedig igyekszem, hogy ne az legyen, hogy a következő reflektorban, a mostani reflektorban elhangzottakat próbálom valahogyan kiigazítani. De nekem a legtöbb ilyen játékaiket ez a problémám, hogy alapvetően ezek nem abban az értelemben VR játékok, hogy nem a virtuális valóságot látod, hanem csak egy FPS nézetbe helyezett. Igen, de egyébként vannak ilyen kiugróan jó játékok. Most írja is itt valaki, hogy IGN-en volt egy ilyen God of War jellegű játék a Questre, és az 10 pontot kapott, és állítólag az tényleg fasza. Én megnéztem a videókat az alapján, nekem nem tűnt olyan faszának, és ez az, amit nem tudsz így kívülről megnézni, hogy ez... Persze. Szerintem az jó, hogy a Sony beszáll ebben, meg jó, hogy ezzel foglalkozik. Remélem sikeres lesz, mert ha valakinek kell a pénz, az a Sony. Számomra ők, meg a Nintendo az utolsó mencsvára ennek az egésznek, mert én attól még mindig kicsit félek, hogy eljön majd az idő, amikor a Microsoft féle szolgáltatás alapú világ lesz, ahol Game Pass-t kell vásárolnunk, és ott jön majd el az, hogy majd olyan játékokat készítsünk, amit megéri megcsinálni. Még jelenleg készítünk olyan játékok is, amiben van üzleti kockázat. Szerintem a szolgáltatás alapú világban nem fognak 300 millió dollárt odadobni egy stúdiónak, hogy csinálj, amit akarsz, hanem azt fogják mondani, hogy itt a Game Pass, nekem ebben minden hónapban kell 4 új játék. Te ezt februárra rakod, te ezt március, te ezt, és legyen kész. És akkor majd jönnek ilyen, nem tudok példát mondani, nem is akarok. Szóval ettől én kicsit fázom. Ennek a zsinór mértéke szerintem egyébként az új Call of Duty lesz. Vagy hogyha nagyon geci akarok lenni, akkor a Call of Duty-nek a tendenciája lesz. Az a legfaszább volt a Game Awards-ban, amikor a Kratos hangja azt mondta, hogy a beszéde hosszabb, mint az új kampány. Igen, az jó volt. De az állatot a püszköltek miatt a kodosok, a fejlesztők. De mire föl? Tehát, hogy én bírom azt, amikor azt mondják egy csomó kritikus, hogy egyébként örüljünk, hogy van benne bármilyen kampány, mert ez egyébként csak egy addon, hiszen a Call of Duty a multiról szól. De bazd meg, még a térképek is régiek voltak, tehát, hogy így én nem is értem. És egyébként akkor meg faszén adják 70-30 ezer forintért. Tehát, hogy ez egész egy ilyen visszás dolog. Én szeretem a Call of Duty-t egyébként, én sokat. Ahhoz képest, hogy mennyire kurva béna vagyok benne, tök sokat szoktam játszani, néha letöltöm a Warzone-t is, de hogy miért kell letöltenem 170 gigát ahhoz, hogy kiugorjak egy repülőbe és egy térképen rohangáljak, az a mai napig egy rejtés számomra. De szerintem eddig nem szabad eljutni, főleg úgy, hogy egy felvásárlás után. Ez egy baromi rossz üzenet volt, hogy na, bazdmeg, most megvette a Microsoft, aztán itt az első szar Call of Duty. Most majd mindenki várja, hogy a jövő évi jó lesz, hát ha az se lesz jó, szóval nem tudom, hogy ezt így, de itt is a pénz számított, mert így is a legnagyobb példán szembe adott játék lesz, vagy a legtöbb bevételt hozó lesz valószínűleg a tavalyi évben. Bár azért örülnék, ha nem így lenne. De te mit szóltál ehhez, hogy most basszus így, ennél még az is szarabb, akkor inkább hogy fizetek 10 dollárt, mint a Last of Us-nál, és akkor játszom az előző évivel faszában főtextúrázva. Az a baj, nagyon sokszor veszem észre magamon, hogy egyébként regresszálok, vagy régi játékokba, vagy olyan játékokba, amik kurva régi receptúrán alapulnak. Tehát tavaly a legtöbb időt a Baldur's Gate 3-ba öltem bele. Embertelen mennyiségű időt. Uh-huh. És benéztem az utolsó kő alá is, pedig mostanában egyébként videójátékokban erről leszoktam, de elég markánsan. Mert rájöttem, hogy tök öncélú. Tehát még régen mondjuk ezeket a nótokat megérte keresgélni, mert tényleg hozzáadott a történethez, tök érdekes dolgok derültek ki. Hát most azért nem fogok végigolvasni két oldalt egy Far Cry-ban, hogy legyen egy jelentés, hogy éppen átment megint egy lázadóval az ellenőrző ponton, és volt nára három láda alma. Aha. Tehát ez kurvára nem érdekes, rabolja a drága időt, úgyhogy egyébként eléggé célzottan ülök lejátszani, hogy valamit csinálni. Nekem ez a bajom a Bethesdával például. Például a Starfield-el? Például a Starfield-el. Hogy aztán nekem nincs kedvem nótokból. Tehát, hogy abban az időben, azokban az időkben, amikor egy ilyen stúdió tudna csinálni cutscene-eket is, nekem kurva nem hogy kinyitok egy fiókot, és benne van egy levél, amivel megtudom, hogy egyébként milyen kurva sanyarú sorsa volt itt mindenkinek. Meg látom a berendezésen, hogy az meg sanyarú sorsuk lehetett. Tehát tök jó, amikor tud egy asszet mesél. Az Eldávonban sem vagyok elégedett a történetmesélésre, de még ők is csináltak normális cutscene-eket most az új Zeldában. Szerintem nem volt rossz. Oké, hogy nem egy világ megvált, meg nem egy Last of Us most, hogy újra játszom. Nyilván. De basszus, azért érted, Bethesda meg Starfield, és akkor így kurva lelkes, nagyon tetszett a Starfield 5 órán keresztül. És akkor basznak, hát a fasznak van kedve elgyalogolni azért, hogy kifúrjak egy lukat, amiben van egy ízi ásvány. De tényleg... De, és az lehet, hogy az én hibám, vagy az én hülyeségem. De hát basszus, ugyanaz volt. Ment, figyelj, megcsináltam azt a questet. Egy barátom mondta, hogy össze lehet házasodni valakivel, jó, megkerestem, megcsináltam. Az meg 3 óra volt, amíg megcsináltam azt a házasságos questet. De 5 órát játszottál a Starfield, akkor ebből 3 óra elment az, hogy megnős. Nem, 5 óráig nagyon tetszett, ha? És utána még játszottam vele. Ja. Akkor már kényszer házasság. És akkor megcsináltam ezt a házasságot, ami konkrétan az meg... A hajóról nem jött a legénység az esküvőre. Annyi volt a vége, hogy Darlingnak szólított az a karakter, aki addig nem, és így mondom, ennyire tufán érzelmeket közölni, én nem tudom, az meg a Tetrisben láttam utoljára. De ezt nem csináltam. De ettől függetlenül tök jó, hogy a Starfield megjelent, meg én azt gondolom, hogy ez egy tök nagyon jó játék lesz majd a következő. Jó alap. Na milyen következő? Hát ha lesz Starfield 2. Vagy még 25 év múlva? Hát miután befejezik az Elder Scrolls. Ja, ezt meg is kell érni. Igen, hogy nekem az egy csalódás lett végül. És örültem volna, ha nem az. De nagyon vártam. Egyébként nekem ez egy elképesztő valahol, pont azok a cégek, hát ugye beszélünk most már erről, hogy 2023, akkor beszélünk a terjedelemről is, de 2020-2023-ig nekem az volt a legérdekesebb, hogy olyan cégek kezdtek el remekelni, de tényleg remekelni játékfejlesztés terén, akiktől egyébként kurvára nem várja az ember. De kik voltak ezek? Hát leginkább, hogy az ember azt várná, hogy ahol nagy fejlesztések vannak, és bizonyító erővel kellene, hogy zajlódjon a játékfejlesztés, az elsősorban a AAA. És azt teszem észre, hogy ez egy szinte közhely, hogy most már az indítől többet lehet várni, de eddig mögött, az állítás mögött azért úgy elvétve volt fedezet. Tehát mondjuk az, hogy jól sikerül mondjuk egy Braid, vagy jól sikerül mondjuk egy Limbo, az alatt azt ne nevezzük egy paradigmaváltó élménynek. De amikor mondjuk az indie szektorban, vagy mondjuk a félperifériáról jönnek olyan játékok, mondjuk mint mondjuk egy Larian, vagy egy Remedy, vagy mondjuk a CD Projekt Red, akik mondjuk nem klasszikus indik, de nem is az a fajta tripla, amit... A Larianban 400 plusz ember dolgozik. Világos, csak mondjuk azt mondom, nincsen felőttük egy olyan tőkeerős kiadó, aki azt mondja, hogy figyeljetek, hogyha nem jött össze mondjuk a Baldur's Gate-nek az eladása, nem probléma, mert van három másik franchise-unk, az kipótoljuk, és akkor dolgozzatok valami faszább játékon. Ha a Larian bebukott volna mondjuk a Baldur's Gate 3-mal, de tényleg akkor buktak vele, mint a téli kabát, akkor nem biztos, hogy valamiből megcsinálják a következő játékot. Uh-huh. Tehát ezért gondoltam, hogy indi léptékkel mérve ezt a dolgot. Uh-huh. Nem tudom, a Remedy, hogy fogja kiheverni, hogyha beszopják az LMD-ket. Hát azért a sok pénze van az Epicnek. Tehát szerintem ez pont ezek a szakmai sikerek, ezek szerintem ezen túllendítik őket. A Control sikeres volt. Hát az oké, de annak is már mint a 3 éve. Aha, de ők legalább csináltak még 3 év múlva egy játékot. Már de kurva jó lenne, hogyha a Naughty Dog kiadna bármit, vagy legalább bejelentek, lenne egy tréler, mert biztos, hogy valamint dolgoznak, nem csak ez a izé volt a terítéken, ez a múlt évben biztos vagyok. Valami skifin dolgoznak, amennyire tudom. Hát itt volt szó Jack and Dextertől kezdve már mindenről. Tényleg az is volt, valamiről volt szó, hogy Jack and Dexter. Hát ez mind mondjuk engem nem tudnak vele madarat fogadni a Jack and Dexterrel, de mondjuk, hogyha valami, vagy dögú IP, vagy ezzel a kurva Uncharted-del kezdenének valami. Állítólag a Bandnél. Ezt faszán lezárták. Állítólag a Bandnél volt. Most hallottam, hogy a plegykát, hogy a Band dolgozott új Uncharted-en. Ami egy kurva logikus, ha belegondolsz, csak... Hát, az meg... Csak hogy lehet úgy bukni, hogy megkúrnak téged a Days Gone miatt, majd odaadják neked a PlayStation egyik koronai kövét? Hát, most... Nagyon csodálkoznék, ha a Band Uncharted-et csinálna, de mondjuk legyen az, hogy ugye úgy fejeződött be, hogy ott a lányuk. Hm? Tehát simán tudom kézzel, lenne egy Uncharted egy csaj főszereplővel. Mit nevezzük Larának mondjuk? A lányukkal. De csodálkoznék, hogyha azt nem a Naughty Dog csinálná, vagy nem a Naughty Dog felügyeletet csinálná. Most abban én nem látok semmi rosszat, hogy a Bandre bízzek, mert egyébként szerintem a Days Gone nem volt rossz játék. Tehát ők jó játékot tudnak csinálni, nem biztos, hogy rossz kezekbe kerülne az a játék, csak nehezen tudom elképzelni, hogy a Druckmann ezt így odaadná nekik, hogy akkor... Mert a Druckmann az annyira egy erős karakternek tűnik. Én a Days Gone-nál voltam, mint te a Baldur's Gate 3-mal. Hogy egy kurva jó játék, és látom rajta, hogy kurva jó játék, imádom néznek, imádok ellenni vele, az első hordáig. Tehát azzal engem nem tudnak meggyőzni, hogy az meg egy motorral körözzek egy zombi horda körül, és dobáljam őket molotov koktéllal. Tehát nekem ez annyira a zombis játékok élvezeti faktorának az abszolút negálása, hogy nekem ez engem nem szórakoztat. De az egy jó összerakott cucc volt. De kurva jó egyébként maga a játék. Azt látom, hogy amikor lopakodni kell tőled az elején, meg egy-két helyen, az kurva jó. Tehát iszonyatos hangulata van a játék. Meg akkor motorozol az erdőben, meg ezek a dolgok. Hát az valami kibaszottul jó. Csak nem én vagyok a célközönsége. Ja, igen. Ezért nem tudok haragudni például a Baldur's Gate-re, annak meg nem én vagyok a célközönsége, de attól még tudom, hogy jó játék. Azt szerintem egy indokolatlan húzás volt a Sony-tól, hogy a Days Gone-nak nem engedett egy következő részt. Főleg, hogy kijöttek ugye a számai, és brutálisan jók voltak. Igen, nem volt rossz, de ugye megint mennyire adták azt el. Tehát kurva jó, amikor azt mondják, hogy a Cyberpunkból már ment 15 millió vagy 20. Emlékszel, hányszor adták $5. Tehát egy csomó haverom van, aki valami $5, akkor beteszi a Steam könyvtárába. Tehát így kurva könnyű. Meg sem nyitották még, de azért megvan. Mm. Hát ilyenben nekem is van egy pár. Igen, igen, igen. És akkor beszéljünk a jövőről. Vagy legalábbis ez így van egyébként, a Ben csinált már Uncharted-et PS Vitára. Ők csináltak a Golden Abyss-t? Nem, a PS Vitás játékot. Annak Golden Abyss volt a címe? Nem szóval, volt túl jó. Szóval Golden Abyss. Én a Vitával együtt játszottam vele. Nem volt rossz egyébként. Azt én is. Hát azt hiszem a legjobb játék volt Vitára. Emlékszem, ezek a villamoson játszottam vele, és... belvárosi élmények. És én akkor szerettem bele a Vitába. Aha. De nem az nem voltak az utúr sokan, akik nem. Így jártak el. Egyébként sok ment el a Vitába. Több mint 10 millió ment el a Vitából. Én a múltkor néztem, rácsodálkoztam, hogy nem értem, hogy a Sony ezt miért nyírta ki. Nem ment egyébként... túl jó. A PSP sokkal jobban ment. Nem jó, de hát azt meg aztán megrecsentették, és mindenki törtön szereztem el a játékot. Hát meg mihez képest? Tehát, hogy nézd a másik henthel, épp az aktuális Nintendo konzol mennyibe fogyhatott? Jó, hát mi játékokat kell rá csinálni? Ez ugyan, mint a PlayStation VR, tudod, kurva jól fog fogyni, hogyha lesznek rá játékok. De egyébként ez az Switch sikere, hogy kurva játékokat csinálnak, és szarnak bele, hogy mihány teraflószba az. A Pikmin, az egy tök jó kis játék, lehet, hogy elfutna tényleg az Apple Watch csomón is. De basszus, miért nem csinál Pikmint a Microsoft? Miért nem csinál Zelda jellegű Open World-öt a nem tudom ki, a, annyi stúdiók van már, hogy az meg több stúdiók van, mint valaha voltak. Tehát, hogy szerintem ez itt a kérdés. És az legyen jó minőségű. Hát itt van például ez a Weaver hír. Az és most pont Borbionnál voltam, és ő mesélt, hogy van ez a játék, valami Friendship Edition, vagy valami ilyesmi. És általában, nem tudom, nekem is csak mesélték, hogy általában olyan a játék, hogy co-op-ban játszol, indik, és meg tudták csinálni a cross play-t. Uh-huh. Érted? Tehát amivel más játékok úgy van, hogy ez extra feature, az egy ilyen indi szarnál simán alapból benne van, elképesztő. És ott van valahogy úgy összerakva a dolog, hogy is hasonlóan működik, mint a Keep Talking and Nobody Explodes, hogy ahányan bent vagytok, mint egy ilyen mást láttok uh-huh. a pályából. És úgy kell valahogy így átverekednetek magatokat. De ez is egy olyan megközelítés, hogy ez miért egy indinek jut eszébe? Tehát ott van egy kazanember jól fizetett állásban, tehát azért, mert mondjuk ez nem mutatná meg a PlayStation 5-nek az erejét. Nem akarok köcsögnek hangzani, de azért nagyon sok játék, amit most kiadnak PlayStation-re, hát nem feltétlenül mutatja meg a vasnak az erejét. Hogy más nem mondjak, azért a Last of Us 2-nek a remasterje se feltétlenül a PlayStation 5 erejének a demózására hivatott. Hát, figyelj, nekem... én most megnézem, kurva jól néz ki. Persze, gyönyörű, de szerintem egyébként máig a legszebb játék, amit kiadtak PS5-ről, az a Demon's Souls, és az launch cím volt. Tehát ott... Hát azért Horizon 2 is jól nézett ki. Hát igazából pont a Sony-t is ezért kár bántani, mert mennyi nagy játékuk jelent meg. Világos, tehát... God of War, Ratchet is kurva jól nézett ki. Igen, de a God of War sem... Hókember is jól nézett ki. Igen, de a God of War sem egy teljes értékű jelen generációs játék, de a cross-gen cím volt a Ragnarök. Jó, de tegyél mellé egy Xboxosat a sokkal elvileg jobban futó... Nem tudsz, tehát... Nekem a legnagyobb csalódás idén például a Forza volt. Hogy az meg világ trélerei voltak, meg mindenki azt mondta, hogy ez aztán majd Kenterbe fogja verni a Gran Turismo-t, meg minden, és bazd meg néha kifejezetten szarul nézett ki. Az összehasonlító a sajtóvideót láttad, nem az új Gran Turismo-val? Nem néztem meg, mert én nagyon vártam, és egyszerűen biztos vannak dolgok, amiben jobbak, de azt most nem ezt vártam egy 7 éve készülő játéktól, vagy 6. És egyre gyakoribb ez, nem? Hát de mindig pont a Microsoftnál, tehát ez is olyan fura. Hogy készül egy játék mondjuk faszom tudja mennyi ideje, de nem csak a Microsoft, nem adhatnám a Skull & Bones-t. Egyébként hasonló egyébként, mint a Justice League játék, nem érdekes? Húzzák, halasztják, és a tesztköröknél azt mondják, hogy de azok ez kurva unalmas. Egyébként kijöttek a Skull & Bones-nak az első tesztjei. Nem, a Justice League-nek. Mit mondtam? Skull & Bones. Ilyen hands-onjai. Igen, és a Skull & Bones-nak is kijöttek. És de tényleg, bocsánat. Aha, kijöttek, és mondták a tesztek egyszerűen, csak mondtak, hogy ezek kijöttek, mert unják. Tehát el se jutnak lassan addig, hogy tudjanak bármit csinálni benne, mert olyan kurva unalmas a világ, hogy nincs értelme. És a Justice League-nél ugyanez van. Tehát, hogy a hands-onok negatívak, az összes. És nekem ez a problémám ezzel, hogy a picsába van, hogy olyan, mintha mindenki igazából csak ilyen asset koordinátor lenne, hogy legyenek kurva szépek a ládák, meg legyen gyönyörű a hajótest, meg nagyon fasz a vitorla, meg nem tudom én micsoda, de az, hogy konkrétan az hogy lesz összerakva egy rendes, normális játékkel, az mintha egy valahogy elsikkadna. És csak pont az nem készülne el, amit hát, csinálni. Figyelj, én a Rocksteady-ről olvastam most, hogy jutottak el a Justice League-ig eddig, ugye ők... Na. Hát egyrészt már annak a csapatnak, akik a Batman játékokat csinálták, már fele nincs ott. Már a lead se az. Oh. Úgy azok a pletykák, és azt hiszem Kotakus, tehát azok általában beszoktak jönni, hogy ők nem nagyon akartak multiplayer játékot csinálni, de ezt kérték tőlük, azt hiszem a Warner adja ki. Belenavigálták magukat, úgy néz ki, nem fog sikerülni. Elolvastam 3 hands-ont, minden hands-on azt mondja, hogy nem volt jó élmény, minden hands-on megemlíti, hogy egyébként a sztoria tök jó, De hogy például van benne egy Bumerang néven futó karakter, aki gépfegyverrel, nem bumeranggal, mert lehet, hogy később lesz bumerangja is, nem tudom. De hogy pont ez a multi része nem működik, pont emiatt ezek a... Ugye volt legutóbb az Arkham Knight, annál valószínűleg jobb lesz, de hát basszus. Ezt hagyjuk már, tehát ez a Rocksteady. Tehát itt most nagyon úgy tűnik, hogy a kiadói nyomás is rányomta a bélyegét, ha így volt a multiplayerre, a multiplayer miatt meg valószínűleg a leadeknek vett el a töke, úgyhogy azok meg elmentek, és egyébként most ki fog jönni egy játék, ami a hands-onok alapján ilyen 6 meta átlag körül lesz, és ez simán lehet, hogy ez lesz a Rocksteady-nek az, ami a BioWare-nek volt az Anthem, vagy a Crystal Dynamics-nak az Avengers. Hú, ez most így beverte a szöget nálam. Hát, de most voltak ilyenek, tehát azért érted, a Crystal Dynamics, akik semmiből a csúcsra kerültek a Tomb Raiderrel, majd ugye elengedték, mert hogy megcsinálják azt a játékot, ami ebben a legtöbb pénzt tolta be a Square, és nekem nem utáltam az Avengers, de nem biztos, hogy ezért tetszik azt, hogy a Last of Us-osok inkább elengedték. Lehet, hogy még 2 éves kijött volna egy közepesen jó multiplayer játék, és akkor azzal ki van beljebb? Senki. Persze, csak igen, persze szarjátékunk, ne legyen ez egyértelmű, csak érted, hogyha mit tanulom, vagyunk mi ketten, érted, és nem adunk ki egy szarjátékot, hát az attól megkönnyebb. Sosem adtunk ki még szarjátékot. Akkor az a megkönnyebb. De hogyha a Naughty Dog azt mondja, hogy figyeljetek, örüljetek, hogy legalább nem egy szarjátékot adtunk ki, akkor az úgy megfordul benne, hogy mi tudnátok szarjátékot csinálni, mert eddig nem ez volt ugye az élményünk a Naughty Dog-gal kapcsolatban, és azért nálam egy picit olyan, hogy ilyenkor egy kicsit úgy rezeg az a váz, amit eddig sziklaszilárdnak hittem náluk. És de miért rezeg? Rájöttek, hogy ez nem lesz tökéletes. Azért zavar, volt mert koncepciójuk. Nekem engem azért zavar ez az egész, mert én azt veszem észre, hogy a Sony-nak a portfóliója kurvára szűkül. Tehát még mondjuk egy stúdió eddig dolgozott mondjuk 3-4 franchise-szal, addig az Insomniaknek most már gyakorlatilag csak a Spider-Man van. Meg a Ratchet, meg a Wolverine. Hát a Ratchet az nem tudjuk, hogy lesz-e még. Nem, hogy most a... jelenleg van. Ja, de... hogy ami jön, arra gondolsz? De igen, de például... Hát jó, ez kilékelődött. Mi van a Resistance-szel például? Ugye beszéltünk erről. Hát ez kurva egy bukás volt mindig. De... Eszembe nem jutna előre újra elővenni. Olyan, mint az LMV-ket. Oké, okay, akkor náluk oké. Okay. Ez így le van szűkítve. Ebből egyenesen az adódik, akkor ők Marvel játékot fognak a jövőben csinálni, és szinte semmi mást. Vagy mondok egy másikat, itt van a Guerrilla, nekik ott volt például a Killzone, azt annak nincsen FPS-e, csak amit a Bungie csinál. Jó, de a Guerrillának az FPS-e nem volt, viszont a Horizon az kurva jó volt az első rész, és egy decens folytatás volt a második. Világos, de ez egy franchise. Tehát ők miért nem tudnak mondjuk például, miért nem futhat mellette mondjuk valahogy akár csak a felügyeletükkel, mondjuk egy Killzone fejlesztés. Vagy itt van a Sucker. Lehet, hogy fut. Lehet, hogy fut. De ezekre itt tök jó lenne hallani. A Sucker Punch is nem izért csinált. Mi volt az a Injustice, vagy mi, nem Injustice, mi volt a neve? A I-betűs, nem, a Tsushima előtti játékuk. Az a Super Power-es. Hú, segítsetek. In. Infamous. Hogy ők is váltottak és csináltak egy Tsushimát, és milyen jót tették. De ez is jó lenne, például mondjuk új Infamous. Engem azzal van, hogy nagyon sokszor futok be ugyanazokba a dolgokba. Tehát, mintha egy hiánygazdaság lenne, tudod, hogy bemész a zöldségeshez, és ugyanazok a termékek köszönnek vissza tőled jobbról balra. Nem az, hogy 30 féle párizsi és 40 féle szalámi, van egyféle párizsi, egyféle szalámi, meg egyféle kenyér. Amik egy tök jók, meg ezek egy prémium termékek, csak úgy fárasztó ezeket látni, főleg úgy, hogy mondjuk, csak az analógiánál maradva, hogy ugyanannál a kereskedésnél mondjuk, 4-5 évvel ezelőtt sokkal szélesebb volt a portfólió, és oké, lehet, hogy pár megbukott, csak nekem kurvára hiányzik az, hogy legyen valami. De szerintem a portfólió széles, ha PlayStation nézed meg az ő library-ket, akkor sokféle játék van. Tehát, hogyha belegondolsz mondjuk az Insomniakba, akkor mit csináltak? Előtte csinálták az Infamous-öket, volt belőle vagy 3. Hm? Infamous 1, Infamous 2, Infamous Second Son. Igen. Kurva jó volt, hogy végre csináltak egy pókembert, ami fasza lett. Tehát, hogy mindenki örült neki. Emlékszel, amikor voltak az Uncharted 1, Uncharted 2, hú, de kurva jó Uncharted, és aztán jött a Last of Us. Miért nem Uncharted-et csinálnak, mondta mindenki a Naughty Dog-ra. Aztán kiderült, hogy ez kurva jó játék, mikor jön a következő rész. A Sucker Punch-nál ugye most jött a Tsushima. Brutál nagy sikerec, én szerettem nagyon azt a játékot, nem mondom azt, hogy megváltotta a világot, tehát evidens, hogy annak a folytatásán fognak dolgozni, aztán majd, ha nem lesz, akkor a sikeret csinálnak más. Tehát szerintem Unblock a Sony-nál sokféle játék van, hogy a stúdiók Capcom belül nem tudom, ezt nem érzem azt, hogy az előző generációban ez másképp lett volna. Mert a Naughty Dog az Uncharted-eket csinált, meg a végén egy Last of Us-t. Igen, de akkor úgy tűnt, hogy Last of Us meg az Uncharted egymás mellett fejlesztődnek, dacárának, hogy külön időpontban jelentek meg. De az világos volt, hogy nem az Uncharted után kezdték a Last of Us fejleszteni, ezek nagyjából párhuzamos fejlesztések voltak, pár év különbséggel volt a megjelenés. Igen, de az utolsó Uncharted-et már Druckmann csinálta a Last of Us-szal együtt. Igen, ezt mondom, ezek már párhuzamosan készültek. Ha. Tehát olyan, mintha ez most az lenne most, hogy dolgoznak egyféle projekten, azt görgetik előre, és amúgy meg közben így elsikkadnak olyan játékok, amik meg régen kúra fognak. Ja, ebben a szempontban a Polyphony kényelmes helyzetben van, nekik nem kellenek milyenek jöttem. Igen, de azért valószínűleg okkal, mert a Second Son nem lett sikeres, a Keyzone-nak az a launch címe nem lett sikeres. Miért csinálnék még egyet? Tehát, hogy... És aztán ugye jöttek a valószínűleg gunták a Keyzone-t, és csinálták a Horizon-t, ami meg tök nagy siker lett, meg meglepő volt ettől a stúdiótól. Én ott éreztem azt, hogy ezek szintet léptek. Nem a Keyzone-nál a Guerrilla, mert eddig mindig csak szép játékokat csináltak, és szerintem Horizon 1 ez még jó is volt. Igen, de ugyanakkor ott van a másik olvasat, hogy például itt volt ez a nyomorult Returnal, ami alig is fogyott. Igen, igen. És nem, hogy a folytatás ugye nem készült el, Sony mindjárt fel is vásárolta a Housemarque-ot. De ők csinálják most a Helldivers, nem? Nem ők? Talán ők. Nem biztos, ez lehet, hogy fasság. Ez egy olyan vonal, amire én egyébként keresem a választ, és egyébként másnál nem zavarna, csak tudom, hogy a Sony-nál annyi jó cím van, és én speciál, azt nem szeretném megvárni. De most szeretnél egy Keyzone-t? Mikor játszottál jó Keyzone-nal utoljára? Sosem. De egyébként... De akkor mi hoznak, akarsz egy újat? Csak mondtam egy példát, hogy ott a Keyzone is. Ja, Arrowheads a Helldivers. Arrowheads. Ja, Arrowheads. Jó. Oké. Okay. De mondjuk így, én kíváncsi vagyok, mondjuk, ha azt mondanák, hogy most így ki Horizon özte magát mondjuk a Guerrilla, ezzel a fejjel mondjuk neki állnának egy Killzone csinálni, lehet, hogy valami tök más sül neki belőle. Lehet, biztos, hogy más sül neki, mert szerintem szintet léptek. Kíváncsi lennék rá. Viszont dobjunk be egy olyat, hogy váltsunk egy felület, és beszéljünk egy picit a Micro-ról. Na. Mert hogy ugye szó volt arról, hogy tavaly kijött a Starfield, meg kijött a Forza. Aha. Hát meg mi jött ki? Nekik azért sok kis játékuk volt még, nem? Hát most az új hír, hogy által 12 eleje óta készül az új Halo. Jó, hát ugye nincs is már stúdiójuk, hát szétszabdalták. Ebben nem hiszek. Egyelőre azért nem tudták megoldani, bétában van még a kóp az előző Halo-ban. Igen. Aha. Tehát kópozni, csak még mindig béta. De nem lepültek, nem akarják sokkolni. Nem, szóval onnan is kirúgtak mindenkit. Hát most jön majd ugye az Avowed, elvileg, meg én azt gondolom, hogy ugye a Activision Blizzard felvásárlásnak most már idén lesznek hozadékai. Te számítasz arra, hogy berakják a Diablo 4-et a Game Pass-be? Én igen. De az a Diablo 4 sem ment akkorát, szerintem én mindenki várta. Tudom, mi a fura nekem? Játszottam a Diablo 4-jel, szerintem egyébként nem rossz játék. Nem rossz játék, de én azt érzem benne, amit kicsit a Far Cry-nál, hogy szerintem most adtunk el oda, hogy a Diablo 4, amit tud, az most már kevés. És megnézem közben, hogy a Gret kurva faszán összeszedte, hogy mik jönnek meg idén. Tehát amit én mondani, amiközben folytatom magát a gondolatot, hogy szerintem a Diablo 4-nek a legnagyobb problémája az, hogy igazából, amit tud, azt tök korrekten tudja, de az, amit tud, azt a konkurencia, mondjuk egy Path of Exile, azt körökkel jobban tudja. Körökkel érdekesebben tudja. És ha még azt is mondjuk, hogy valaki nagyon nagy Path of Exile hater, akkor is szerintem azzal egyetért, hogy azért nagyjából ugyanazt tudja, mint a Diablo. Oké, de ez a Blizzardnak az egyik húzó címe. Ez egy teljes áru AAA videójáték. Tehát ennek nem egy Path of Exile-nak a szintjén kéne állnia, hanem legalább egy lépéssel előtte lennie. Hát dizájnban azért nagy erősebb szerintem. Tehát látszik, hogy nagy stúdió mögötte. Ugye a Gears of War-os csávú van ott, Rod Ferguson. Ő viszi az egészet. Aha. az Activision-nek az élén. Mondjuk ez sok mindent megmagyarázza. Hát ő elment, azért lettek kicsit cinematikusabbak az átvezetők, tudod, régen ilyen ultratufábbak voltak az ilyen in-engine-es cuccok, most az már azért a tűrhető kategóriába átsodródott, az neki köszönhető többek között. Na, idén, ami biztos, hogy jön a Microsoftnál, az a Flight Simulatornak ez az új verzió, amikor tudsz helyi mentőzni, meg tüzet oltani, meg minden szar. Jaj, de jó. Ez jön, olyan, jön a Stalker, amit a Gret kipróbált a Tokyo Game Show-n, és azt mondta, hogy nem volt rossz, de azért nem várt olyan sokat. Jön végre a Hellblade 2. Bocsánat, erről tudnál egy pár szót azért mondani, hogy milyen volt a Stalker? Ő azt mondta, hogy amivel ő tudott játszani, két órát lehetett játszani, ezt hiszem vele, Összvisz, hogy egy ilyen sokkal szkripteltebb és statikusabb volt, mint amit ő várt. De ez nem zárja ki azt, hogy nem lesz egy nyitottabb világ, mert a térkép az nagy volt. Ő zárt részen játszott ezek szerint? Úgy játszott, hogy pont az elején volt, és mindig megmondta a játék, hogy mit csinálj, tudod, mint egy csomó játékban az, hogy először menjél vett fel a nem tudom mit, aztán menj el abba a házba, oda kell menni, ott csinálj valamit. Ez tutoriálnak hangzik. Igen, igen. Nem ájult tőle el, de nem is tudott levonni nagy következtetéseket. Jön a Hellblade 2, az Avowed, Hellblade és 2. ennyi van bejelentve. Hellblade 2. Figyelj már! Nagy az egyetértés abban, hogy a Hellblade 2 lesz az exkluzív, vagy a Microsoft nagyon régóta várt. Amit egy kicsit furcsának tartok, mert szerintem az a Starfield kellett volna, hogy legyen, de mindegy. Én biztos vagyok benne, hogy a Starfield egy jóval erősebb cím, mint a Hellblade 2. Ez egy indie játék. Mi azon ötöltünk, hatoltunk itt Balázsra, hogy két dolog képzelhető el, hogy a Hellblade 2 vagy kurvára nem úgy fog kinézni, mint ahogyan láttuk a trailereket, amit a Forza után is imád el tudok képzelni, vagy pedig ez egy ilyen 2-3, nagyon maximum 4 órás játék lesz. Ami megint nem lenne egy újdonság, mert azt hiszem az első Hellblade sem volt sokkal hosszabb. Nem. Az első Hellblade is egy ilyen audiovizuális élmény volt, nem volt túl jó játék. Hm. Ugye ott ilyen portálokon kellett átnézegetni, és akkor... Ez azért jóval grandiózusabbnak tűnik. Nem várok tőle én túl sokat, baromi jól fog kinézni, de az, hogy ez a Microsoftnak a szekerén bármit is toljon, abban én azért annyira nem hiszek. Tehát te nem látod magad előtt a Hellblade 2 vásárlókat, akik a Hellblade 2 megjelenésre várnak, hogy vegyenek Series X-et? Nem, olyan biztos, hogy nincs egy darab se. Mire fölvennéd meg? Azért, mert láttál belőle egy vicsorgó nőt? De most komolyan. De mit láttál belőle most tök komolyan? Én azt imádtam, amikor leírtad nagyjából a Lies of P-nek a történetét. Nagyon végszem. Ez egy jó játék. Hogy megőrülnek a cirkuszi mutatványosok. De hát tényleg. Hát ez azt imádtam. És a Hellblade 2 fog jönni. Az Avowed. Meg az Avowed. Ugye az Obsidian játék, ők, az minimum jó lesz. De figyelj már, én nem szerettem az előző Obsidian játékot se, de a Pentimentet mindenki imádta. Egyébként figyelj már, ez az Obsidian, ez nem egy ilyen egyébként borzasztó elismerésre méltó teherbírású társaság, akik egyébként így ilyen hitormisz jelleggel gyártanak játékokat? Hát most saját pályájukon vannak, mert elvileg ez egy szerepjáték lesz, ugye csinálták a Groundedot, az a segítség felnőttem, vagy mi a tököm, drágám, hogy ők összementek volt, és álltak sikeres. Csinálták a Pentimentet, amit én nem szerettem, de a Gret meg a Mazur szerint kurva jó, és hiszek nekik. Megcsinálták azt a játékot, ami azt mondta, hogy kurva jó, mert ebbe végre vannak színek. Mi volt az a Bethesda klón? Tudod? Na, megint basszus öregszem, 50 évesen már utána kell nézni, mit csinált az Obsidian. Csak imádod az iPhone-odat egyébként. Outer Worlds. Ja, Outer Worlds, ha? És akkor azt emlékszem, hogy azt mondtad, hogy ú, de kurva jó, mert végre járni, mert vannak színek, és így mondom, hogy az meg Zolinál kurva nem magasan a léc. Ezt hát, már hogy... is megkaptam, most már kénytelen leszek elgondolkodni ezzel. Hogy az meg annak körül, hogy a játékban vannak színek. Hát gondolj el, hogy milyen elvárás, és még így is lehet tudok húzni játékot, gondolj be, hogy milyen szar lehet. Igen, igen. De ők egyébként szerintem egy jó stúdió. Megbízhatóan hozzák a jó minőségű cuccokat, aránylag rendre. De hát nyilván nem egy Last of Us minőséget tesznek az asztalra, mármint így produkcióban, nem feltétlenül játékélményben. Mert a játékélmény ezekben a játékokban állítólag jó. Elég csak, hogyha egymás mellé teszed az Outer Worlds-ot, a Pentimentet, meg a Avowedot, meg az előbb még nem jelent meg a Groundedet, akkor igazából ezeknek az ilyen... Tök különböző játékok. mondjuk ennek a mediánját, hogyha megpróbálom mondjuk megvonni, akkor kijön a hifírás. Na, igen. De most nem. Kurva, hogy közös halmaz nincs. Mindegyikben van pointer. Igen, csak nem, ennek az átlagában nem látom mondjuk azt az evolvedot, ami mondjuk a trailerekben volt. Hanem valami egy lényegesen karcsúbb vállalású dolgot, ami ettől függetlenül valószínűleg egy halálosan korrekt és tisztességes játék lesz. De én azt nem látom, hogy ez a csapat egyébként összerakja egy olyan de játékot, amit így összefosod magad. Szerintem pont ez az tipikusan ez az a fajta stúdió, aminek egy Game Pass-hez szüksége van, hogy aránylag jó költségekkel folyamatosan jó minőségű játékokat tesznek le az asztalra, amik nem feltétlen váltják meg a világot, de azért a havi díjra, amiért megveszed, kurva jól elszórakozol 8-10 órán keresztül. A Grounded-ot a gyerekeddel, a Outer Worlds-ot, ha szereted ezeket a Bethesda-féle színes játékokat. Tehát szerintem ők Game Pass-ra teremtett stúdió, és egyébként, amikor kijött a hifirás... Azért ez nem dicséret egyébként. De nem, mert mert ezek jók. Ezek azok, amiket szerintem ki tud termelni a Game Pass tök faszán, és ezek azok, amik most nem Last of Us, de hogy én szívesen letöltöm, és kipróbálom, és játszom vele. És még ha nem is tetszik, azt tudom mondani, hogy igen, ez egyébként, én nekem ilyen a Hi-Fi Rush is, hogy a Tangótól ez egy tök váratlan húzás volt. De ez tipikusan egy olyan Tangó játék, ami ilyen Game Pass-re való. Mert van annyira eredeti, hogy végigjátszam, tök örülök, hogy bejelentik, és letölthetem. Egyébként végig szórakoztat, oké, hogy utána elfelejtem, mint amikor megnyitod a mekisséket. Meg egyébként egy tök jó kis kiruccanás a sok horrorjáték után, amik több-kevesebb sikerrel megpróbáltak, most a Ghostwire Tokyo után végre egy játék, aminek örült mindenki. Aztán utána... El is felejtettem a Ghostwire Tokyo-t, és mondta, itt gondolkodtam, hogy te az mi volt, bazd meg? Az. És ahhoz képest... Tudom, bazd meg van. Az a játék, ami úgy néz ki, mint a Kinect-re készült volna. Szóval itt írja is valaki, hogy ők jól el vannak a Microsoft-tal, szerintem is. Hogyha ők ezt a színvonalat tudják hozni, és két évente ki tudnak jönni egy ilyen AOC szintű játék, előlegezzük meg, hogy jó lesz, azt szerintem fasza. És benne van a lehetőség, hogy egyszer kapnak egy nagyobb pénzt, és csinálnak valami kurva jó RPG-t. Mert azért ők abban erősek. Jó, csak ez egy eléggé fedezet nélküli csekk, nem? Tehát ez nem olyan, hogy azt mondod, hogy fú, hogyha kapnak sok pénzt, akkor valószínűleg majd el fog készülni. Csak ez olyan, mint a... Lehet, hogy most is kaphatnának. A csak... Happy Few-sok dolgoznak most egy új játékkal, ami kurvára hiányzik. Ami ugyanúgy néz ki, mint a We Happy Few, csak más a címe. Aha, hát az remek volt az a játék. Nem tudom, tehát szerintem az obszidiánosok jól el vannak. Nem nagyon. Te látsz olyat, hogy változni fog 2024-ben bármiféle erőviszony a Sony Microsoft tengelyen? Vagy alkalmas, mint hogy mondjuk a PC piac nagyobb szeretet fog hasítani a gamingből? Nagyon érdekel, hogy az Activision és a Call of Duty az tud-e húzni az Xbox eladásokon azzal, hogy mondjuk bekerül a Game Pass-be. Nem véletlenül szűkölt a Sony annyit, hogy a Call of Duty az nekik probléma, hogyha az Microsoft felhatóság alá kerül. De egyébként erre szerinted van esély? Tehát most, na, mire? Arra, hogy ez megborítja ennyire az előviszonyokat, mert aki Call of Duty-zik, és azért ebből a szempontból szerintem hátrány az, hogy egy ilyen mass market, egy ilyen kurva erős brandről beszélünk, mert szerintem, aki kodozik, annak már megvan rá a célplatformja. Az nem fog azért átmenni Xbox-ra, mert ott benne van a Game Pass-ben, mert ő már felhalmozta a saját kis, megszokta a PlayStation-t, megszokta a PC-t, a PC-s nem fog azért Xbox-ot venni, mert ott benne van a Game Pass-ben. Engem azért, hát ha a PC-n, ha benne lesz a Game Pass-ben, akkor PC-n is benne lesz a Game Pass-ben, tehát neki pont nem is kell, csak ezentúl nem fizet érte, hanem havidíjat. De eddig ugye mi volt a Call of Duty? Mindig valamilyen szinten a Sony-val volt exkluzív, és volt valami olyan dolog, amit ott kaptál meg. Vagy előbb bétáztál, vagy kaptál hozzá valami csomagot. Most itt azért tudnak egy csomó olyan dolgot húzni, ami miatt elcsábulhatsz. Mondjuk minden mappek egy hónappal előbb jelenik meg. Akkor után lehet, hogy tele van a tököd vele, hogy neked egy hónapig várni kell, ha csak kodozol. Nem tudom, de ha ez se fog változtatni semmin, akkor itt a büdös élet. Egyelőre azt látjuk, hogy nyílik az olló. hogy tök jó a Game Pass, meg hozza a számokat, meg növekszik, mert egyébként csökkenni azért nagyon nehezen tud. Nekem nagyon fura, hogy, vagy én azt gondolom, hogy lehet, hogy ennek nagy része PC-n csapódik le, vagy több része. Nagyon érdekel, hogy a Call of Duty ezen tud-e változtatni, ha ezen nem tud változtatni a Call of Duty, akkor itt, akkor szerintem ezzel fölösleges is foglalkozni, mármint azzal, hogy most az Xbox-szal lesz-e valami változás, vagy nem, mert nem úgy tűnik, hogy lenne. Tehát ilyen szar évük, mint az tavalyi, olyan már rég volt, a Sony-nak meg kurva sikeres éve volt. Amire kíváncsi vagyok, az inkább az, hogy a Switch milyen hordozható géppel jön, mert ez nagyon érdekel. Minden részlet nélkül, mi igaz ebből, hogy bemutatták ezt a szart, az új Switch-et a Gamescom-on tavaly? Fogalmam nincs, de hogyha egy Red Dead Redemption el tud futni rajta mondjuk 30 frame-mel, és ezek az eldások kapnak egy olyan vasat, amin Red Dead Redemption minőségű grafikával lehet dolgozni. Mert a Red Dead 2? A 2. Akkor az nekik egy ilyen unlimited power. Mert érted, most mind kellett dolgoznunk, és mind tudtak megcsinálni egy ilyen játékot. Én ilyen Steam Deck szintet várok, de lehet, hogy, sőt, valószínűleg annál azért kevesebbet fog tudni, mert a Nintendo-nak fontos, hogy jól árazza be a project produktumot. Ők látják azt, hogy nem a gép erején múlik egy konzol sikere, hanem egyelőre az tűnik náluk a bevált receptnek, hogy folyamatosan jó játékokkal kell kijönni, meg az is jónak úgy tűnik, hogy jól bevált, hogy pont azért, hogy a gép gyengébb, jóval kisebb büdzséből, jóval több, gyorsabban tudnak dolgozni a stúdiók. Nagyon érdekel. Hát ugye arról van volt pletyka, hogy fut rajta az új FF, mármint az FF7-nek a remake-je. A Rebirth, azt hiszem. Hát lehet, hogy az előző konzolos, de az is jól nézett ki. Szerintem a saját léptékükhöz képest egy tök nagy előrelépés lesz. Nyilván a konzolháborúnak ezen részében ők nem fognak beleszólni, tehát nem ilyen 18 vagy 12 teraflopsos cucc lesz, de nem tudom, így el nem tudom képzelni, hogyha ez a Zelda ezen a gépen így futott, meg ilyen dolgokat tudott, akkor miket tudhatna egy háromszerelős gépen. Tehát, hogy így gondold el. Tehát, hogy... Te early adopter leszel? Én biztos, hogy megveszem első nap. Uh-huh. Egy dolog érdekel még, hogy vajon újra meg kell vennem azt a nyomorult Zeldát, vagy úgy lesz, mint a Last of Us-nál, hogy fizetek $10, és akkor 4K-ban 60 FPS-sel tudok játszani vele. Abban biztos vagyok, hogy a library-t szerint nem tudod költöztetni, mert az nagyon egy tökönlövés lenne, ha nem. Max megvetetik újra egyébként, az nem, így switchesekkel. Figyelj, de igazából most indokolt volt, hogy újra megved, mert egy olyan, általában egy olyan gépről portoltak, amit a kutya nem vett meg. Uh-huh. Tehát most a Wii U-ról beszélünk. Most az Advance Wars 1-2-t értettem mondjuk alatta, az jó, egy Game Boy-os cím. Az egy Game Boy Advance-os cím volt, igen. Azt egy pici stúdió átírta. Uh-huh. Az ilyen megjelent a bú. $60 volt, hogy miért adta? Persze, kurva jó cucc. Nincs ezzel semmi gond, próbáld ki. Jó, oké. Okay. Szóval erre ezek kíváncsi, hogy újra megvetetik-e, és akkor ott lesz, hogy nem tudom, Breath of the Wild HD, $60, vagy pedig ha megvolt, akkor $10-ért upgrade-elheted. Abban nem hiszek, hogy ezt így ingyenesen patch-elheted majd, mert azért a Nintendo-ról beszélünk. De igazából a Naughty Dog se ingyen adja ezt a patchet, ami most kijön a Last of Us-ra, és igazából olyan őrült sokat nem fog hozzátenni az előző, az alapjátékhoz. Na, milyen? Lejárt az időm? Nem. Szerinted lesz Metroidunk? Idén végre? Nem lett sikeres az előző Metroid, pedig mármint ugye ez a remastered. A Dread? Nem a Dread. Nem, a tudod, ez a Metroid Prime. Igen. Kurva jó játék. Tehát, hogy az volt az a játék, ami azt hiszem a top listán negyedik lett nekem. Szinte semmihez nem nyúltak hozzá, csak a grafikához, és ma is egy modern játéknak tűnik, ami ötletes, hangulatos és baromi jó, de kurva szarul fogyott. Szerintem lesz ilyen Zelda patch-el jönnek, meg én azt gondolom, hogy egy Mario-val. Aha. Én azt gondolom, hogy az Odyssey-nek jön a kettes része. Az volt már. Nem. Odyssey 2? Ja nem, hülye vagyok, a Galaxy-nak. Galaxy. Azóta az a stúdió nem adott ki játékot. Aha. Hát én nem akarok nagyon nagy szavakkal dobálózni, de lehet, hogy ez lesz az első alkalom, hogy én is early adopter leszek egy Nintendo konzolnál. Mondom ezt úgy egyébként, hogy a Switch-et azóta nem használtam, hogy a Tears of the Kingdom-ot. Pedig azt nem, Pikmin-eztem. Pikmin kurva jó volt. Az kurva jó kis játék. Igen, igen. És az sem lett olyan nagy siker, de szerintem a Pikmin ezzel a része lépett egy olyan mesdjére, ami elindíthatja a siker útján, mert tök jó fejlődött, tök jó, hogy kinyílt, tök jó, hogy a pályák egymásba fonódtak, tök jó voltak kis megmentett karakterek. Iszonyat király volt. Tehát azt, na, azt én kimaxoltam. Én még mindig nem vittem. Jó, jó, jó volt vele játszani. Meg egy ilyen jó élmény volt leülni. Tehát az, le kellett benne gondolkodni, aranyos volt, kurva jobb benne a kétlábú kutya. De tényleg... És nálam van alacsonyan a létsz, meg a játékoknál. Ott van benne egy kétlábú kutya. Hát szerintem úgy két volt. Másik kétlábat megspórolták az animátorok. Szóval nem tudom, hogy a retro mit csinál. Remélem nem megint egy Donkey Kongot, amit egyébként imádtam. Nem tudom, ott Kirby. Ugye szó volt Kirby-t, azt nem a retro csinálja. Azt tudom, de az még jöhetne. Hát tavaly volt. Tavaly előtt. A Wonderland, vagy mi? Ez az új Kirby volt. Ha? Nem emlékszem, azt is megvettem, azt is végigjátszottam. Most még jön két Nintendo játék, jön a Princess Peach, meg még valamit bejelentettek, tehát hogy így nem az van, hogy annak kell, hogy mondjuk állítólag jön a gép, megállt minden, mert jönnek a játékok. Tehát, hogy nagyon, nagyon jól csinálta a Nintendo, ez nem volt olyan év, hogy ne jelent volna meg játék, és nem volt szerintem olyan konzol, amelyik a hetedik évében konkrétan idén is megverte a Microsoftot az eladásban, azokban a hardware eladásban. Tehát ez nagyon durva, és ugyanannyira adják a konzolt, mint megjelenéskor, annak kell, hogy megjelenéskor ez volt az első konzol, ami nyereséges volt. Tehát, hogy passzeg, ez egy ilyen jó lett benne, egy OLED kijelző, tehát azért valamit kötöttek rá. Nekem ugyanaz a régi gépen van, meg én nem cseréltem le az elmúlt 7 évben. Nekem is. Recsegő ropog, minden baja van szegénynek. Na de látod, bazd. Akkor még egy kérdésem lenne így a végére, hogy mi az a játék, amit idén sasa vár? Tudom, hogy nagyon szeretné a Hellblade-ezni. Nem biztos, hogy nem érdekel a Hellblade. Idén? Aha. Márján, lesek. Rise of the Ronin? Hát figyelj, nem annyira. Amit tudunk, hogy be van jelentve, a Rebirth érdekel a Final Fantasy-tól. A Rise of the Ronin, azt meg akarom nézni. Megmondom, hogy nekem a Rebirth-től egy kicsit elvette a kedvemet a Final Fantasy 16. Kurvára érdekel a Star Wars-nak az Outlaws. Nagyon tetszett a trailer. Nem tudom elképzelni, hogy ez így fog kinézni, és ilyen, így fog működni egy küldetés, hogy az meg egy hangárban lövöldözünk, aztán rápattanak egy motorra, elrohanok egy faluba, ahol történik valami, utána kimegyek az űrbe, és aztán harcolok, mert ha ez így fog működni, akkor én veszek Ubisoft részvényt. Nagyon várom a Switch-et. Tökre érdekel a Dragon's Dogmának az új része, én nagyon szerettem a régit. Az kurva jó volt. Meg tudod, mi érdekel, hogy milyen lesz az Indiana Jones játéka a Machine Head-nek? Hallottad, hogy kiszivárgott a címe? Bazd meg, az kurva jó, és? Megmutatni kéne valamit. És akkor beljebb vagyunk bármivel is? Lesznek benne a nácik? De nem csak nem egy ostoros karakter lesz a főhős, egy kalappal a fején. Nem, a Great Circle, nem tudom, mi lesz a cím, addig gondolkodhattak rajta. Azt nem tudom. Indiana Jones és a nagy kör. Tökre érdekel, mert ez a stúdió sosem tudott olyan játékot csinálni, amit én igazán szerettem volna, ők mindig egy ilyen jó középszerben voltak ezekkel a Wolfensteinekkel. Egyiket sem bírtam végig. Ne, mindegyik annyi, az, na ez a bajom vele, hogy... De itt talán valamit letesznek az asztalra. Nem tudom, mit várok a legjobban, a Nintendo Switch-et és azt, hogy az mit fog tudni, milyen játékok jönnek ki rá. Az izgat a legjobban. Meg az FF. Most így, én nem játszottam végig az előzőt. Nagyon tetszett, ahogy hozzányúltak, és nagyon tetszettek a Rebirth-nek a trélerei. És most gondoltam, hogy nekiugrok, és akkor a Rebirth-ig végigjátszom. Az is február, tehát ez is mindjárt itt van. Aztán február a Rebirth. Én nem tudom, azon gondolkodtam, hogy igazából ami tényleg hogy engem úgy érdekel, az a meglepő, hogy engem is igazából a Nintendo Switch érdekel, de csak azért, mert egy valamiért ez ilyen régi reflex bennem, hogy egy hardware megjelenés az mindig egy fontos pillanat a gamingben. És idén lesz egy hardware megjelenésünk, legalább egy, ugye a PlayStation 5 Pro-t is reklamálják, vagy rebesgetik, és a Switch 2. Igen, egyik sincs bejelentve. Várj, a Switch 2-ről nem volt hivatalos megerősítés, hogy jövő év végén? Nem. Valami rémlik. Olyan nem volt, hát biztosan nem lesz egy Google-t. Lehet, hogy valaki kiírta. Kis Péter, csepeli lakos. Nem, de... nem hiszek a Google-be, múltkor olvastam valamit, hogy ezt a háttérhatalmak csinálják. Nem, és nincs hivatalosan bejelentve. Az... A Pro sincs hivatalosan bejelentve. Még specifikáció sincs semmiből bejelentve, ami hivatalos. A Pro-t azt tudom, az teljesen ilyen fantazi, de nekem valami rémlik a Switch-sel kapcsolatban, de minden... lehet, hogy azt mondták, hogy mindenki kussi. Nagyon csodálkoznék, ha nem. Tehát azért most már ez a konzol tényleg a végét. Eladások tekintetében nem, de egyszerűen annyira el van maradva már hardverileg, hogy igazából a Nintendo kivételével szinte senki nem tud rá játékot csinálni. Oké, hogy ezek bazd meg megcsinálnak mindent 60 FPS-be, kivéve az Zelda, de hát ez is egy science fiction, hogy bazd meg, hogy tudják ezek, most a Pikmin lehet szeretni, nem szeretni, de hogy nézett már ki? Kurva jól néz ki a Pikmin. Tehát, hogy nagyon durva, amit tud ez a kis gép. Én ezt várom a legjobban. Majd, ha mondani kell egy címet, akkor legyen a Rebirth meg. Meg az Outlaws ezek szerint. Meg az Outlaws. Az nagyon... Az, hát ha az jó lesz, meg olyan lesz, az kurva jó lenne. Az nagyon fasza volt. Jó volt a főhőse, jó volt az a kis lény, aki a kis padavanja volt. Mm-hmm. Az egész... Meglepően jól néz ki, meg jó végre várni egy Star Wars játékot. Igen, meglepően hihetetlen volt az a prezentáció, nagyon remélem nem lettünk átkurva. Én örülnék, hogyha nem a Jedi Survivor képviselni, a Star Wars Jedi képviselni azt, amilyen Star Wars játékot kaphatunk. Nem azért, mert szar, hanem mert szerintem ennél azért lehet lényegesen jobbakat is gyártani. Hát, figyelj, én bízom benne. Legyen úgy. Jó, én nagyon szépen köszönöm. Na, 2024-ről végül nem beszéltünk. Miről? 2024-ről. De ez az volt. Ja, hát nem. Ennyi ez a kis nyúlfagnyi? De végül is. Örült én, hasznos. Valami benned marad? Örült, nem, semmi. Mi az, amit... Nem, nincs semmi. Nem. De akkor mi a probléma? Nem, csak a rövidnek tűnt. Nem, igen, gondolkodom. Velem repül az idő. Kérdezd meg Balást. Ja, azt hittem Adrit. Na figyelj. Mi maradhatsz a gondolat? Nem. Már biztos unják. Nem úgy tűnik. Viszont srácok, akkor ez lett volna így röviden, tömören most a reflektor. Jövő héten pénteken nem lesz, viszont utána egy héttel viszont projektort fogunk tartani, és hát sosem viszont nagyon örülök. Mi ez a projektor? Ja, az a filmes. Ugye, ez csak filmes. Aha. Ó, itt is volt brainstorming. Mi? Reflektor projektor. Aha. Ezt érzem. Ez látszik, hogy egy brand alatt van. Igen, köszönöm. Sokat gondolkodtunk rajta. Úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk legkorábban hétfőn, addig is kellemes hétvégét. Sziasztok! Ciao.